Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 16 mei. Een record aantal mensen is vorig jaar geëxecuteerd, zegt Amnesty International. En de arbeidsinspectie ziet veel overtredingen bij flitsbedrijven. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Maaltijd- en flitsbezorgers zijn soms te jong, worden niet goed betaald of werken in slechte omstandigheden, meldt de arbeidsinspectie na een grote controle in tientallen steden. In tenminste 20 gevallen was de bezorger jonger dan 16 jaar. Verder werden bezorgers ontdekt die geen vergunning hadden om in Nederland te werken, of werkten ze te lang en te vaak. Naast de bezorging was ook de veiligheid in de panden van de bezorgdiensten niet altijd op orde. Rudy Giuliani, de oud-advocaat van Donald Trump, wordt in de VS beschuldigd van aanranding en intimidatie. Een voormalig medewerkster eist $10 miljoen. Giuliani zou racistische en antisemitische tirades hebben gehouden op het werk. En daar zouden ook geluidsopnames van zijn. Ook zou de vrouw regelmatig zijn gedwongen tot orale seks tijdens en na het werk. Giuliani's woordvoerder noemt de aantijgingen pure intimidatie en een poging tot afpersing. In de Rotterdamse wijk Delfshaven was vannacht opnieuw een explosie bij een woning. Volgens de politie raakte niemand gewond. Een verdachte sloeg na de ontploffing op de vlucht. Er is nog niemand aangehouden. De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken gehad met veel explosies. Dit jaar waren dat er ruim 50, meer dan in heel vorig jaar. De explosies in de stad zijn waarschijnlijk het gevolg van ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Bij een brand in een hostel in Wellington in Nieuw-Zeeland zijn tenminste 6 doden gevallen. Volgens de brandweer worden er nog 11 mensen vermist. Premier Hipkins verwacht dat het dodental dus nog verder zal oplopen. Hij noemt het een absolute tragedie. De brand brak midden in de nacht uit door nog onbekende oorzaak. De hulpdiensten rukten massaal uit en konden 52 mensen levend uit het gebouw halen. Het is nog onbekend hoeveel mensen er in het hostel waren op het moment van de brand in Wellington. In Kiev waren afgelopen nacht zeker 10 explosies te horen, meldt de krant The Kiev Independent. Volgens Oekraïnse functionarissen heeft het luchtafweersysteem meerdere aanvallen op de hoofdstad afgeslagen. Puin van neergehaalde projectielen zou zijn neergekomen in een dierentuin. Er zijn tot nu toe 3 gewonden gemeld. Het is onbekend of het om een drone- of raketaanval ging. Het weer, de ochtend begint helder, met in de loop van vanochtend wel meer bewolking. Verder blijft het vandaag grotendeels droog, bij een frisse en vrij krachtige wind en 13 tot 15 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Wereldwijd is vorig jaar een record aantal mensen geëxecuteerd. Dat meldt Amnesty International in hun jaarlijkse onderzoek naar de doodstraf. In totaal ging het om 883 gedocumenteerde doodstraffen die zijn uitgevoerd. Vooral in landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Elke Kuiper van Amnesty Nederland, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Welke landen springen eruit? Is er een trend te zien? Nou, ten eerste, de trend wereldwijd is dat het best goed gaat met de doodstraf, omdat hoe langer hoe meer landen de doodstraf afschaffen. Maar we zien dus wel af en toe, zoals in 2022, dat er opeens weer veel executies zijn. De meeste executies worden verreweg uitgevoerd in China, maar daar zijn alle cijfers omtrent de doodstraf geheim. Dus precieze aantallen hebben we niet. Maar als je kijkt naar vorig jaar, vielen vooral Iran en Saoedi-Arabië op met heel veel executies. In Saoedi-Arabië zijn op één dag zelfs 81 mensen geëxecuteerd. En hoe kan dat? Hebben jullie daar een verklaring voor? Dat het juist in deze twee landen zo is gestegen? Nou, dat heeft vooral te maken met deels nog een soort van nasleep van corona-reguleringen die tijdelijk zijn opgeschort, waardoor landen weer een beetje zijn gaan innen, een soort van inhaalslag hebben gepleegd. In landen als Saoedi-Arabië en Iran worden ook daarnaast heel veel mensen geëxecuteerd vanwege drugsgerelateerde misdrijven. Die aantallen zijn heel erg omhoog gegaan. In Iran deels ook waren dat mensen die ter dood veroordeeld zijn omdat ze meededen aan demonstraties bijvoorbeeld. En veel landen denken dat de doodstraf een afschrikwekkende werking heeft. Dat is niet zo. Maar daarom blijven wel sommige landen doorgaan met de doodstraf en executies. Ja, u heeft het nu over gedocumenteerde executies. Maar er zijn vast ook landen waarvan we het niet weten, maar waar het wel op grote schaal gebeurt. Dat klopt. Een voorbeeld daarvan is China. Wij nemen aan dat daar duizenden mensen per jaar worden geëxecuteerd. Alles omtrent de doodstraf daar is staatsgeheim. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Noord-Korea en Vietnam. En de cijfers die wij noemen in ons rapport, ook voor andere landen, zijn minimale cijfers, omdat niet veel landen niet alle gegevens omtrent de doodstraf publiekelijk maken. Dus helaas liggen de aantallen vele malen hoger nog. En is die lijst van landen die de doodstraf uitvoeren vrij stabiel? Zijn het altijd toch wel dezelfde landen die op de lijst verschijnen? Het zijn vaak dezelfde landen, vooral landen inderdaad dus in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ja. We zien dus wel, dat is ook een lichtpuntje wel, er waren afgelopen jaar ook 6 landen die de doodstraf bijvoorbeeld afschaften. Papua-Nieuw-Guinea, Kazachstan, Sierra Leone bijvoorbeeld. Dus het aantal landen dat de doodstraf afschaft neemt wel toe. Dus dat is wel een goed ding. Maar de meeste executies vinden wel vaak plaats in dezelfde landen, ja. Maar onder de streep is het aantal executies wereldwijd dus fors gestegen. En dan hebben we het alleen maar over die gedocumenteerde executies dus. Ja, dat moet u toch wel pessimistisch stemmen. Jullie komen elk jaar met die lijst en het aantal mensen dat overlijdt blijft maar stijgen. Ja, klopt. Amnesty is altijd en overal tegen de doodstraf. En er zijn natuurlijk ook veel problematische dingen aan de doodstraf. Zo heeft het vaak een discriminerende werking. Etnische minderheden bijvoorbeeld hebben een grotere kans om ter dood veroordeeld te worden. Je ziet dat in veel landen bijvoorbeeld publiekelijke executies plaatsvinden. Of dat mensen ter dood veroordeeld worden die minderjarig waren ten tijde van hun misdrijf. Er worden executies uitgevoerd op mensen met mentale beperkingen. Er zijn ontzettend veel problemen aan het uitvoeren van die doodstraf. En dat is natuurlijk ook de reden waarom wij blijven strijden voor complete afschaffing ook wereldwijd. Want zijn er veel landen die daar inderdaad mee bezig zijn? Met het uitvoeren van de doodstraf? Met afschaffing? Er zijn landen die daarmee bezig zijn. Dat duurt vaak een tijd voordat dat wettelijk en zo allemaal geregeld is. Vorig jaar hebben dus 6 landen weer opnieuw de doodstraf afgeschaft. En nog een aantal heeft stappen genomen om dat te gaan doen. Dus dat zijn altijd wel positieve ontwikkelingen. En wat kunnen jullie dan doen? Wat is jullie rol hierin? Nou, wat wij blijven doen is sowieso actie voeren. We voeren actie tegen de doodstraf in zijn algemeenheid en ook voor individuele gevallen. Op dit moment loopt er een actie voor 6 mensen uit Iran die ieder moment geëxecuteerd kunnen worden. Daarnaast doen we onderzoek zoals dit rapport dat ieder jaar uitkomt. We lobbyen bij overheden en op die manier blijven wij het op de kaart zetten. Dank Elke Kuiper van Amnesty Nederland. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen sprak over de Turkse verkiezingen met de Europese Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking. Die had waarnemers naar Turkije gestuurd. Delegatieleider Farah Karimi concludeerde dat het speelveld niet eerlijk was. Dat heeft vooral ook te maken met voordelen die dan de huidige president aan zijn partij hadden. Vooral ten opzichte van toegang die ze hadden tot de media, de berichtgeving. Want zoals u misschien weet, helaas zijn aanhoudende beperkingen van fundamentele vrijheden en rechten hier in Turkije. En de organisatie had aanbevelingen. Ook nog heel erg belangrijke aanbeveling van ons is dat het aan richting de tweede ronde is ook heel belangrijk voor te zorgen dat alle mensen ook echt goed kunnen stemmen. Ja. Want een grote groep van mensen die als gevolg van de aardbevingen hun huizen hebben moeten verlaten, hun stad hebben moeten verlaten, ja, die moesten gewoon teruggaan met heel veel. De laatste woorden vielen helaas weg. De bus van 5 dagen was in Eelderwolde, een dorpje net onder de stad Groningen. Daar zijn 700 kokmeeuwen doodgegaan aan de vogelgriep. Boswachter Bart Zwiers ruimde ze op, maar kreeg daarbij geen hulp van de overheid. De praktijk is dat ik opeens met 700 dode kokmeeuwen zit in grote vaten. Waar heb je die eigenlijk naartoe gebracht? Ja, dat is dan ons de vraag. Bart, waar moeten we dat naartoe? Waar gaat het naartoe met deze beesten? Ja, dan bel je een overheid, die weet het eigenlijk niet. En ik moet je weten dat 1,5 week zijn we nu verder. Nou, vanmorgen zijn de eerste vaten pas opgehaald. Zijn omgeving vond het maar niks. Mijn dochter, die 13 is en misschien niet alle cijfers op kent natuurlijk, maar die ziet haar papa ook in een wit pak lopen. En die was tot tranen toe bewogen om van, ja, papa wordt toch niet ziek? Want kijk, als je die aantallen leest, er zijn zo'n 1000 gevallen wereldwijd bekend, hè, geregistreerd. Waarschijnlijk zijn er toch echt wel meer. Maar van die 1000 mensen zijn er wel 500 overleden. Dus we hebben het hier niet over een virus wat alleen maar voor die vogelwereld zijn weerslag heeft. Het heeft voor ons mens ook echt zijn weerslag als we daar niet goed mee omgaan. In het consumentenprogramma Radar ging het over annuleringsverzekeringen. En specifiek over die van Aegon. Dat bedrijf heeft de voorwaarden eenzijdig veranderd. Klanten hadden daarover wel een brief gekregen, maar die was erg onduidelijk. In de brief stond een linkje. Wij hebben onze voorwaarden aangepast. Dat doen wij vaker als er ontwikkelingen of vragen van klanten zijn. In het linkje kom je uit op een ander scherm. Dan volg je het scherm helemaal onderin, krijg je weer een linkje. Volg je dat linkje, kom je eindelijk uit op een ernstige ziekte. En de definitie was 11 ziektes. Dus de meeste ziektes waardoor een mens niet op reis kan gaan, is gewoon niet gedekt. Wie neemt een annuleringsverzekering die bijna niks dekt? En ook advocaat Caspar Janssen zegt dat Aegon niet op deze manier de voorwaarden had mogen aanpassen. Nee, dat mag niet. Dat is niet transparant. Zo kan je als consument geen goed geïnformeerde keuze maken aan het begin van het proces van het uitkiezen van een verzekering. Wat Aegon ook doet, is dit soort dingen achteraan zetten in zijn verzekeringsvoorwaarden, in plaats van, wat je ook vaak ziet bij algemene voorwaarden, bijvoorbeeld helemaal voorin. Ja, dan is de kans groter dat mensen het zien. Want je begint bij het begin, niet aan het einde. Het wordt weggemoffeld. Dat was gisteravond op Radio en TV. Portugal the man, feel it still. Er is een nieuw mensenrecht in de maak. De Raad van Europa vergadert vandaag en morgen in Reykjavik over het recht op een gezonde leefomgeving, weet Trouw. Wie vindt dat de regering te weinig werk maakt van een gezonde en schone leefomgeving, moet dan in de toekomst naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen stappen. In juni vorig jaar nam de VN al een resolutie aan waarin een gezonde leefomgeving werd erkend als universeel mensenrecht. Denk dan bijvoorbeeld aan het klimaatbeleid of wat overheden doen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In Den Haag groeit de steun om weer onderscheid te gaan maken tussen asielzoekers met een A- en met een B-status. De Telegraaf sprak erover met bewindslieden die vandaag in het Catshuis overleggen over de asielcrisis. Het idee is dat asielzoekers die bijvoorbeeld worden vervolgd vanwege hun politieke opvatting meer rechten krijgen dan asielzoekers die hun land zijn ontvlucht vanwege een burgeroorlog. Wie dan een A-status heeft, mag permanent blijven. Wie een B-status heeft niet, omdat hij in theorie weer terug zou kunnen als het weer veilig is in eigen land. VVD en CDA zijn voor de invoering van dit stelsel, weet de Telegraaf. D66 twijfelt nog. Het opereren van staar in beide ogen kan gewoon op één dag en het is ook nog goedkoper en patiëntvriendelijker, blijkt uit onderzoek onder leiding van het UMC in Maastricht, waar het AD over schrijft. De operatie aan vertroebelde ooglenzen is de meest uitgevoerde medische ingreep in Nederland. Zo'n 500 mensen per dag gaan onder het mes hiervoor, maar altijd voor één oog tegelijk. En allebei de ogen in één keer doen kan dus gewoon, constateren de onderzoekers na honderden staaroperaties. Het leidt niet tot complicaties en de verbetering van het zicht is even goed. Ja, na de huldiging van Feyenoord gisteren in Rotterdam is het weer feest op de voorpagina's. Bij de Telegraaf zien we een foto van een heleboel blije mensen op de Coolsingel. Met allemaal Feyenoord-sjaaltjes en t-shirts die hand in hand zingen. En ook You'll Never Walk Alone natuurlijk, onder leiding van the man himself. Lee Towers. Precies. Zo'n 100.000 fans kwamen gisteren naar Rotterdam. Bij het AD zien we hoe dat er vanaf het balkon vanaf het stadhuis uitzag. Dat is ook wel een mooie foto. Eigenlijk het perspectief van de kampioenschaal. Met daarachter dan al die mensen die uit hun dak gaan op het moment dat de schaal omhoog wordt gehouden. Straten volgepakt in het centrum van Rotterdam. NRC die blikt nu toch maar eens vooruit op volgend seizoen. Want hoe gaat Feyenoord dit succes dan vasthouden? En dat is een mooie uitdaging, vindt de krant. Want twee landstitels achter elkaar, dat lukte de Rotterdammers voor het laatst in 1961 en 62. Het is 6:15 in Noordoost-Brabant. Gaan meer dan 40 organisaties vragenlijsten invullen om erachter te komen hoeveel daklozen daar echt zijn. Want hoeveel mensen dakloos zijn hangt maar net af van de gebruikte definitie. Dat stelt het Kansfonds, dat zich inzet om mensen een thuis te bieden. Die organisatie heeft samen met de Hogeschool Utrecht initiatief genomen tot een uitgebreid onderzoek. Willem van Sermond is programmaleider van het Kansfonds. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, volgens het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, telde Nederland op 1 januari 2020 ruim 36.000 daklozen. Wat denken jullie? Zijn het er meer of minder? We verwachten dat het er meer zijn, omdat de definitie die het CBS gebruikt een vrij nauwe definitie is. En daarbij zijn vooral mensen die op straat verblijven of mensen die in een noodopvang zitten in de cijfers in beeld. Maar bijvoorbeeld mensen die van bank naar bank hoppen of mensen die op onconventionele plekken verblijven, zoals na een scheiding in een staakcaravan of in een auto, die zijn in de cijfers onvoldoende in beeld. En vandaar dat we bij deze telling een bredere definitie gebruiken. Ja, wat is jullie definitie en hoe is jullie telmethode anders? Ja, deze telling is op twee manieren anders. Dus hij gaat uit van een iets bredere definitie. Dat is de zogenaamde ethos light definitie. En vrij fundamenteel in die definitie gaat het van, ja, heb je een zeer urgent probleem aan een woonplek? Dat is echt het criterium daarin. En dat kan bestaan uit verschillende leefsituaties die ik zojuist benoemde. En wat de telling anders maakt is dat we niet uitgaan van administratie van gemeente of de opvang, maar dat er een heel breed palet, en het zijn in de hele regio Noordoost-Brabant zelfs 96 organisaties die vandaag deelnemen aan de telling. En dat zijn ook scholen, GGD, buurthuizen, sociale wijkteams, gevangenissen. Echt een heel breed palet aan organisaties. Omdat je ziet dat heel veel mensen meer in verborgen posities verblijven. Ze melden zich niet zomaar snel bij een loket van de gemeente of bij de opvang. Daar wachten mensen vaak heel erg lang mee. Door dus zo'n heel breed palet aan organisaties te betrekken, verwachten we een beter zicht te kunnen krijgen op vooral deze meer verborgen groepen. Ja, u noemde die telling ethos light. Dat komt uit België, hè? Dat ethos, die methode. Ja, dus de definitie is door verschillende wetenschappers vanuit Europa gemaakt. En specifiek deze methode is nu al een aantal keer in België uitgevoerd in heel veel verschillende regio's en steden. En daarom hebben Kansfonds en de Hogeschool het initiatief genomen van, ja, laten we kijken of we deze methode ook naar Nederland kunnen halen. En nu te starten in de regio Noordoost-Brabant. En wat bleek in België? Inderdaad dat het aantal daklozen met die nieuwe definitie toch hoger lag? Ja, in heel veel verschillende regio's is gebleken dat de aantallen hoger waren dan men dacht. In bijvoorbeeld steden als Brugge of Gent of in de provincie Limburg. Maar dat niet alleen. Het is ook dat we in kaart brengen om wie het gaat. En dus wat is nou de aard van deze groep? En daaruit bleek dat de groep ook een heel stuk diverser was. Dus niet alleen misschien het stereotype beeld waar mensen veel aan denken. Maar ook vrouwen, jongeren en mensen die niet per se een psychische of verslavingsproblematiek hebben. En ook vrij duidelijk hebben ze in België ook kinderen die dakloos zijn en in situaties van dak- en thuisloosheid in kaart brengen. En die tellen we ook in deze telling mee, wat in de gebruikelijke cijfers in Nederland tot nu toe nog niet het geval is. Ja, jullie werken nu samen met de gemeentes Den Bosch en Os. Wat kunnen zij straks met deze informatie? Nou, als je een probleem wil oplossen, dan is het volgens ons heel handig als je weet wat de werkelijke omvang en aard van de problematiek is. Dus dat weten deze gemeentes straks. En dan kunnen ze een stuk gerichter ook hun aanpakken op inzetten. En bijvoorbeeld specifiek de gemeente Den Bosch heeft al een ambitieuzer beleid ingezet gericht op wonen. En zij geven aan tegen ons, ja, wij willen graag wel weten waar we het nou precies over hebben, wat die werkelijke omvang is. Ook om bijvoorbeeld over 3 of 4 jaar deze telling weer te kunnen herhalen. Om ook te kunnen zien van, hé, is ons beleid nu effectief geweest? Of moeten we bijvoorbeeld bij jongeren die uitstromen vanuit de jeugdzorg, of mensen die bijvoorbeeld gevangenis verlaten, of mensen die te maken hebben met een huisuitzetting, moeten we nou op bepaalde groepen steviger inzetten, omdat we meer informatie hebben over, ja, ook waar het misgaat. Dank Willem van Sermond, programmaleider van het Kansfonds. De droogte in het zuiden van Europa wordt jaar na jaar erger. Het bestaande water raakt op en het regent onvoldoende om de vrijwel lege stuwmeren aan te vullen. En dit voorjaar is het, bovenop die droogte, ook nog eens ongebruikelijk heet. En dat is funest voor de landbouw. Olijfboeren in Spanje zien hun oogsten verloren gaan en veehouders worstelen met de zoektocht naar water voor hun dieren. De boeren vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf. Een reportage van Eva Wiesing in Zuid-Spanje. Deze dieren hebben weinig te maken met die roze varkentjes die wij in Nederland kennen. Donkergrijs, met zwarte poten. Daarom heten ze ook pata negra. Ze eten ook de hele winter eikeltjes. Vanaf dat de eikenbomen hier de eikels loslaten in oktober, hebben ze een dieet van eikels die ze zelf zoeken. Het is ook echt immens groet hier, dus ze kunnen overal naartoe lopen en vroeten. Estos son cerdos que toda la vida han estado aquí, que son una raza originaria de aquí de la zona. Dit deel van Spanje is heel belangrijk voor het Iberisch varken. 60% daarvan komt hier vandaan, uit deze streek. Está muy seco, ¿no? Está muy seco. Este año no ha llovido prácticamente nada. Dit is niet normaal, zegt hij. Hier had rond deze tijd van het jaar echt wel een meter gras moeten staan. En het is inderdaad echt helemaal droog. Que esto no es normal. Esto es algo muy anormal. Het is gewoon zand waar je naar kijkt. Ja, varkens die eten ook gras, dus moet hij bijvoeren. Vamos. Vamos. Allí en Holanda lloverá prácticamente casi todos los días, ¿no? Mucho. Ja, in Nederland regent het vaak, terwijl het hier al 3, 4 jaar veel te droog is en te warm. In april tegen de 40 graden. De oude waterputten voor de varkens staan droog. Alfonso rijdt mij naar zijn nieuwe put. Porque si no, no podríamos, no, no podríamos dar de beber al ganado. En geen water, geen varkens. Vroeger groeven ze de putten 6, 8 meter diep. Y ahora pues mira por donde vamos. Vamos por 150 metros. Deze gaat tot 150 meter. He tenido suerte, mucha suerte. Hij heeft geluk. Er zijn ook veeboeren die tankauto's met water moeten laten komen. En ook de eikenbomen hebben last van de droogte. Y entonces la sequía con esto muy mal, muy mal, muy mal. Moet je die bomen dan niet ook wat extra water geven? No tenemos agua para darle a los cochinos como le vamos a dar a la encina. Hij moet lachen om het idee. Als we al niet genoeg water hebben voor de varkens, hoe moeten we dan die bomen ook nog irrigeren? Dat kan gewoon niet. Nou, dat kan ook inderdaad niet, want overal waar je hier om je heen kijkt, kilometers, alleen maar bomen, dat is geen doen. We lopen nu door de boomgaard met olijven van Pedro. Estos son olivar de montaña. Hij schrikt eigenlijk van de conditie van die olijfbomen. Pero claro, falta el agua. Se están poniendo ya amarillo. En sitio se están alcanzando, claro. Er zitten bloemen aan. En als hij zo'n takje eraf breekt, dan vallen alle bloemetjes eraf. En dat betekent maar één ding. Die olijven, die komen er niet dit jaar. La floresta vacía la de este año. Mira. Hij wordt er helemaal verdrietig van. Je ziet het in zijn ogen. Mira. Toda vacía. No hay nada. En de bomen zien er ook niet goed uit. Niet de juiste kleur. Es un susto. Esto es una desgracia. Oh, pero una desgracia. Una desgracia grande. 2 jaar geleden had hij nog een oogst van 60.000 kilo olijven. Een opbrengst van 40.000 euro. Vorig jaar, toen het ook al zo droog was, was de oogst 2.000 kilo olijven. En nu niks, denkt hij. Una aceituna. Een aanzet voor een olijfje. Y aquí se ve otra. Tiene que caer el agua ya. Hij kijkt uit over het landschap en zegt, ik weet het gewoon niet. El futuro bastante negro. Ik zal binnenkort wel een uitkering moeten aanvragen. Las perspectivas son francamente malas. Zegt ook varkensboer Alfonso. Mantener el ecosistema vivo es muy difícil. Muy difícil. Het hele ecosysteem zal verdwijnen. Dit wordt woestijn. Esto pasará a ser un desierto en no mucho tiempo. En eeuwenoude ambacht hier gaat verdwijnen. En dat zei verslaggever Eva Wiesing in Zuid-Spanje. De wereldtournee van Beyoncé is een paar dagen geleden begonnen in Stockholm. Afgelopen weekend was ze in Brussel en over een maand doet ze Amsterdam aan. En voor de mensen die aftellen naar dat moment, waaronder ikzelf, is hier Kavit. To fuck something up. Set a fucking something. I need some drink in my cup. I need a drink. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? La, la, la, I wanna la, go la, where la. Nobody's been. Truck, oh, for you. For you. Oh, van haar laatste album Renaissance. Beyoncé was dat. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer wil het verbod op tijdelijke huurcontracten uitbreiden naar kamerverhuur. Vandaag stemt de Kamer over een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten bijna helemaal te verbieden. Die wet gaat over zelfstandige woonruimtes, maar een meerderheid wil dat dus uitbreiden naar bijvoorbeeld studentenkamers en de huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders. Opnieuw was er een explosie in Rotterdam afgelopen nacht. In de wijk Delfshaven was een ontploffing bij een huis. Niemand raakte gewond. Een verdachte sloeg op de vlucht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Bij een brand in een hostel in Wellington in Nieuw-Zeeland zijn tenminste 6 doden gevallen. Volgens de brandweer worden er nog 11 mensen vermist. Premier Hipkins verwacht dat het dodental dus verder zal oplopen. Het is nog onbekend hoeveel mensen er in het hostel waren op het moment van de brand. En de arbeidsinspectie heeft bij een grootschalige controle 350 maaltijd- en flitsbezorgdiensten onderzocht. Daarbij werden tientallen misstanden ontdekt. Zo zijn bezorgers soms te jong, illegaal aan het werk of werken ze te lang. Het weer, de ochtend begint helder. De komende uren volgen meer stapelwolken en in het noordoosten kan ook een bui vallen. Verder blijft het grotendeels droog. Wel staat een frisse en vrij krachtige wind bij 13 tot 15 graden. Hoe is de situatie op de wegen? Goedemorgen, Erwin Hart. Goedemorgen. Weinig verrassend op dit moment met dagelijkse drukte op de bekende plekken. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam rijdt het al langzaam over 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. A7 Den Oeverzaanstad bij afrit Averhoorn, 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Wie stopt met roken, gaat voor puur. Natuurlijk wist ik dat roken slecht was, maar ermee stoppen, dat lukte me gewoon niet. Ik heb toen bedacht om het met de hulp van iemand te doen en zo kwam ik door online te zoeken bij een stopcoach terecht. Ik kon haar altijd bellen als ik het nodig had. Het was niet makkelijk, maar ik ben er wel trots op dat het stoppen nu gelukt is. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij, omdat je het kan. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Als een vaccinatiediscussie polariseert op het werk. Niet vaccineren? Kom op, iedereen doet dat. Volg jij lekker de kudde? Oh, weet je wat jij bent? Jij bent... Dan kan je het volgende doen. Tel even tot 10 als je op het punt staat iets lelijks te zeggen. Jij bent zo aan de beurt om thee voor ons te halen. Ga ik doen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Het was Duitslands grootste kunstroof in tientallen jaren. De diefstal van een collectie kostbare juwelen uit historisch museum Grünes Gewölbe in Dresden in 2019. De buit was ruim 113 miljoen euro waard en werd lange tijd als verloren beschouwd. Toch dook een deel van de juwelen vorig jaar weer op. Ook kwamen er verdachten in beeld die vandaag van de rechter hun straf te horen krijgen. Contact met onze correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Charlotte, een spectaculaire roofoverval dus. Hoe verliep het? Uiteindelijk heel erg snel, maar volgens het Openbaar Ministerie hier is die roof wel uitgebreid voorbereid, want het gebouw en de omgeving zijn vooraf verkend. Er is bijvoorbeeld een elektriciteitskast in de buurt in brand gezet, zodat de stroom uitviel in de buurt en de straatverlichting ook uitviel. Ja, en toen hebben de verdachten, die zijn over de muur geklommen, die hebben een tralie weggehaald voor een van de raampjes die ze daarvoor al deels hadden doorgezaagd en hebben met bijlen op vitrines ingehakt in dat museum waar die juwelen achter lagen. En dat meegegraaid, echt bijzondere historische stukken van Augustus de Sterke. Dat was een keurvorst van Saksen en een Poolse koning. Dus kettingen, spelden. Er zat zelfs een zwaard tussen, waarvan het handvat helemaal bezet was met diamanten. Nou, bij dat meerukken is een deel ook beschadigd geraakt. Maar ja, het ging natuurlijk om die diamanten ook en om dat materiaal. En ze zijn een vluchtauto ingegaan. Een andere vluchtauto hebben ze in brand gezet. En zo zijn ze verdwenen. Het is een beetje Ocean's Eleven-achtig. Het lijkt wel een film. Ja, maar pas op met het romantiseren hiervan. Er zit wel een gewelddadige clan achter. Mensen die onbekend staan dat ze eerder ook wel geweld hebben gebruikt. Dus het klinkt heel erg mooi misschien. Maar mooi. Ja, en natuurlijk een deel van dat verhaal is ook dat die juwelen heel erg beschadigd zijn. En ook nooit meer in originele staat hersteld kunnen worden. Want hoe kwam de politie deze verdachte daarna weer op het spoor? Ja, er is een enorme politieactie opgezet gelijk na die roof. Omdat het natuurlijk om hele belangrijke, voor Duitsland belangrijke juwelen gaat. En het Openbaar Ministerie heeft daar inmiddels ook wel informatie over bekendgemaakt. En ook, er is een interview geweest van een van de rechercheurs in een krant. En daarin vertellen ze dat er camerabeelden natuurlijk zijn geanalyseerd. Dat er bijvoorbeeld heel belangrijk DNA-sporen op de muur is gevonden. Zijn gevonden de muur om dat museum heen waar ze overheen zijn geklommen. Er zijn chips uitgelezen van de auto. Nou, ze zijn er allemaal stukjes bij elkaar gepuzzeld. Die leiden naar die criminele clan, de Remmos. En dat is echt een beruchte familie in Duitsland die ook verantwoordelijk worden gehouden voor andere overvallen en misdaden. En toen hebben ze panden doorzocht in Berlijn, waar ze heel erg groot zijn. Alleen dat daar heeft die familie honderden leden. En uiteindelijk konden ze dus een groepje jongens oppakken van in de 20 broers en neven van elkaar. Die hebben inmiddels ook gedeeltelijk bekend, maar er zijn nog wel veel open vragen. En de juwelen zijn inmiddels ook weer terecht. Hoe kwamen die boven tafel? Ja, dat is wel een apart verhaal, want de verdachten die hebben een deal gesloten met justitie. En die hebben 31 stukken teruggegeven. Maar die waren deels compleet, maar deels ook niet en beschadigd. En dat hebben ze gedaan in ruil, ja, natuurlijk voor een mildere straf. Dus eerst dreigde straffen tot 15 jaar. Nu tussen de 3,5 en bijna 7 jaar. Maar er is wel veel kritiek gekomen op die deal, omdat het inderdaad minder was dan afgesproken en er ook dingen beschadigd zijn. Naast de uitspraak tegen de verdachte van deze roof begint er in Duitsland ook een andere strafzaak die met de roof te maken heeft. En daarin speelt een Nederlander de hoofdrol. Wat is dat voor zaak? Ja, dat klopt. Dat gaat eigenlijk om bedrog nog bovenop die roof. En dat is een Nederlander van in de 50 en die deed alsof hij een diamanthandelaar in Antwerpen was. En zo zou hij natuurlijk contacten hebben met de wereld waarin die juwelen dan kunnen opduiken. En hij nam eind 2021 contact op met een bekende kunstdetective die vaker gestolen kunstwerken opspoort. En die zei, ik heb enkele juwelen herkend die mij zijn aangeboden. Dus die kunstdetective, die stapte naar de autoriteit. En het werd geregeld dat er geld beschikbaar werd gesteld om dan juwelen terug te kopen. En er werd 40.000 euro cash in een hotel in Antwerpen overhandigd om dat maar terug te krijgen. Maar ja, toen is die man met de Noorderzon verdwenen en de juwelen kwamen nooit terug. Maar die man is dus wel weer gevonden inmiddels of ook nog niet? Ja, want die zat al vast voor iets anders. En die is inmiddels overgedragen naar Duitsland en zit hier vast. Goed, dankjewel. Charlotte Waaiers over die spectaculaire roofoverval in Duitsland. 700.000 mensen zijn na de beëindiging van de coronamaatregelen niet meer teruggekeerd naar hun sportvereniging. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van sportkoepel NOC-NSF. En Mark van Twil is algemeen directeur van die organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is overigens Mark van den Twil. Oh, excuus, Mark van den Twil, het is gezegd. Nee, laten we goed beginnen met de feiten en cijfers. Ja, precies. Het staat er ook goed, hoor. Het is gewoon mijn fout. Bij welke sporten ziet u nou de grootste teruggang? Nou, volgens mij, wat je op dit moment ziet is eigenlijk dat in alle sporten een terugloop te zien is. Maar er zijn ook winnaars, zou je kunnen zeggen. Dus we zien bijvoorbeeld dat in het voetbal het ledenaantal weer stijgt na een aantal jaren. Dat is echt natuurlijk heel erg goed nieuws. Dat zien we ook bij tennis, we zien het ook bij basketbal. Maar er zijn ook een flink aantal sporten waarin het aantal leden, maar ook het aantal mensen dat wekelijks komt sporten, gewoon echt structureel aan het dalen is. Na corona. Hè. Dus het is vooral het post-corona effect. En in welke gebieden is dat? Welke sporten zien jullie die grootste teruggang? Nou, wat ik net zeg, we zien het eigenlijk in alle sporten zie je die teruggang. Met uitzondering van een aantal waarin ledenaantallen groeien en ook er weer vaker gesport gaat worden. Maar wat het bijzonder maakt is dat we eigenlijk in twee groepen eigenlijk zien dat die sportdeelname terugloopt. Dat is enerzijds bij mensen met een lagere, zoals dat dit heet, lagere sociaal-economische status. Dat is eigenlijk iets wat we al een aantal jaren zien. Maar wat het meest verontrustende eigenlijk in deze periode is dat in de groep 13 tot 18 jaar eigenlijk die generatie niet meer terugkeert op dit moment, of een belangrijke mate niet meer terugkeert naar de sportclub, naar de sportvereniging. En dat is eigenlijk het meest verontrustende. Want wat ook uit allerlei onderzoeken blijkt, is als je sport eenmaal in je systeem zit, je het plezier gevonden hebt in de sport, de binding met de club hebt, dat je dan ook weer terugkeert. En die groep heeft geen sportroutine opgebouwd. Dat zit niet in het systeem. En dat is wel een generatie die natuurlijk in de afgelopen jaren het stevig voor de kiezen heeft gehad. Hè. Met corona mochten niet naar school, geen bijbaantje, niet sporten. Dus dat is een groep waar ja, mentaal en fysiek echt enorme deuken opgelopen zijn, waar wij ons ook echt hele grote zorgen over maken. Ja, je zegt ook mensen met een lagere economische status. Komt het dan vooral door de hoge kosten dat zij niet meer terugkeren? Ja, dat is voor een deel van de mensen is dat zeker het geval. Het goede nieuws is overigens dat er op heel veel plekken goede regelingen zijn. Om mensen ook het mogelijk te maken dat ze lid worden van die sportclub, dat ze weer gaan sporten. Maar dat men niet altijd de weg weet te vinden. En we zijn dus ook echt in overleg met de gemeente in Nederland, die echt een hele belangrijke rol daar weer kunnen spelen. Om die groepen in beeld te brengen en te, ja, ze ook een duwtje in de rug te geven, zodat ze als ze dat willen ook terug kunnen keren in de sportclub. Nou, een van de sportverenigingen waar het wel goed gaat, dat is een voetbalclub in het Brabantse Dommelen. En zij proberen actief nieuwe leden te werven en ze vervolgens ook vast te houden. Onze verslaggever Jeroen de Jager, die ging bij ze langs. Ja, goede actie, Lex. Lekker hoor. RKVVV Dommelen, Rooms-Katholieke Club, met Maarten de Bakker, hoofdopleidingen. U heeft die informatie gelezen van de NOC-NSF. Ja. Dat 700.000 mensen afgehaakt zijn na corona met sporten. Dat is toch een behoorlijk aantal? Ja, dat is schrikbarend, volgens mij. En volgens mij moeten we met z'n allen, clubs, bonden, overheid, allemaal niet willen. Heeft u er een verklaring voor dat dat aantal zo hoog is? Misschien dat door corona sporten stilgelegen heeft, of wat dan ook, dat het daardoor komt. Jullie hebben er helemaal geen last van, hè? Het gaat hier juist heel erg goed. Ja, we merken gewoon een toename. Sinds corona, dan moet ik wel zeggen, dat zijn we dus in corona mee begonnen. Door onze accommodatie open te stellen, eigenlijk alle tijd iets te doen. Dus alle momenten die konden qua regels aan te grijpen, van overdag was op zaterdag. Met avondklokken maakt het niet uit. We hebben altijd zijn doorgegaan conform de regels. Ja. We hebben daardoor ook ons sportpark opengesteld voor andere sporten. Dus voor andere kinderen die niet konden sporten. We hebben hier turnles gehad. We hebben hier dansen van de carnavalsvereniging gehad. We hebben eigenlijk alle collega-verenigingen bij ons laten sporten. Waar zo je namensbekendheid toe dan? Ja, en mensen kwamen hier en die waren hier nooit geweest. Van, hey, god, wat gebeurt hier? Wat leuk en interessant. En daardoor kwamen ook andere kinderen bij ons sporten. Van sporten die helemaal niet mochten. Zaalsporten bijvoorbeeld. Ja, dan verdalen meer leden uitgehaald. Maar wel hebben we denk ik een naam in de regio gekregen, in het dorp. Ja. In onze gemeente kreeg van, hey, daar is gewoon altijd wat te doen. Daar is iets te doen, dus aantrekkelijk. Daar gebeurt meer dan alleen voetbal. Ja, nou ja, goed, hè, inderdaad. Hè, want we hadden natuurlijk daaromheen gelukkig heel veel kinderen hier. Als het mocht, waren ook de ouders erbij. Ja, dan krijg je heel veel reuring. En reuring, en dat brengt toch meer leden naar je toe. En hoe bevorder je het verder nog? Dus reuring moet je veroorzaken. En ik begreep zelfs dat jullie exitgesprekken voeren met jongeren die potentieel willen afhaken. Nou ja, we proberen eigenlijk vanaf het begin van het seizoen eigenlijk heel veel aandacht te geven aan alle teams. He, dus we hebben een netwerk van coördinatoren rondom de teams. Die horen heel veel, die luisteren goed. Die zijn ook vaak in contact met ouders. En ieder team moet van ons ook, dat is ook een soort verplichting, of, nou, niet zo, dat ze een ouderavond organiseren. Met de ouders zelf, dus niet met een hele categorie meerdere teams, maar met het eigen team, waardoor er veel meer binding is. Ja, en we proberen, als we dan iets horen via dat netwerk van een kind dat zegt, nou, voor het jaar wil ik gaan stoppen of ik ga studeren. Want die hebben wij natuurlijk ook, hè. Dan proberen we het gesprek te voeren van waarom ga je stoppen? Kunnen we je helpen? Wat zou een reden zijn om door te gaan? Enerzijds in de hoop dat het kind blijft. Anderzijds lering en vermaak voor onszelf. Ja. Want wij willen onszelf ook ontwikkelen. Misschien doen we wel iets niet goed waardoor de kinderen afhaken. Dat zou natuurlijk zonde zijn dat we dat niet weten. Tot slot, wat zou uw advies zijn aan clubs die waar een leegloop gaande is of die niet meer op niveau zijn gekomen na corona? Nou, het is natuurlijk heel moeilijk om vanaf deze plek een advies te geven. Ja. Maar ik zou zeggen aandacht. Probeer met je leden in contact te zijn. Probeer met de ouders in contact te zijn. Probeer ook met ouders het gesprek te voeren als er zaken zijn. Probeer ook heel snel als er iets is met ouders in gesprek te komen. Ja. En door die aandacht en door de contact krijgen we dingen te horen. En ik denk ook dat je niet bang moet zijn om te horen dat er iets niet goed gaat. Want dat is voor ons weer reden om dingen te verbeteren. En wij zijn ook vrijwilligers allemaal, we doen ons best. En wat daar gebeurt, worden natuurlijk ook wel fouten gemaakt of dingen aangepakt waar je achteraf van denkt, goh, nou, dat is misschien heel goed om dat anders aan te pakken of een andere beslissing te nemen. Maar dan moet je denk ik niet te groot voor zijn en dan moet je dat kunnen toegeven en dat kunnen aanpassen. Aan mij geluisterd heeft Mark van den Twil van NOC-NSF. Ja, u hoort het. Deze club doet van alles om leden te werven en ze ook te behouden. Maar grote vraag is natuurlijk, heeft elke club daar tijd voor? Zeker ook gezien het tekort aan vrijwilligers. Ja, dat is natuurlijk een groot vraagstuk. Kijk, wat de grote les is van het voorbeeld wat net wordt gegeven, is natuurlijk aandacht. En we zien ook dat als je met sporters praat, dat er meer dan ooit waardering is voor sporten, voor sportplezier, voor de verenigingsstructuur. Maar er wordt een enorm beroep gedaan natuurlijk op vrijwilligers in deze periode. Ja. En er is een afgelopen periode een sportakkoord afgesloten met de gemeenten in Nederland. Om te zorgen dat er ook een handje toegestoken wordt vanuit de gemeente. Om verenigingen te ondersteunen. En dus ook heel veel werk uit handen te nemen. En dat moet ook. Want anders dan kom je toch in de situatie dat alles landt op het juk, zeg maar, van die vrijwilliger. En daar zijn grenzen aan. Maar er zijn dus gewoon heel veel goede voorbeelden. En als je praat met de doelgroep, om het maar zo te zeggen, waar hebben zij behoefte aan? Wat zouden ze anders willen zien? Dan is het ook heel vaak mogelijk om allerlei dingen aan te passen. Dus competitievormen, manieren van trainen, nieuwe varianten in de sport brengen. Ik zei net al iets over basketbal. Daar hebben ze 3x3 basketbal geïntroduceerd. Een hele speelse, nieuwe manier van sporten. Dat trekt heel veel mensen nu weer aan. Dus het gaat ook om het gesprek voeren. En heel alert blijven. En dan zijn we eigenlijk vol vertrouwen dat als we allemaal ons uiterste best doen, dat we ook weer heel veel mensen weer in Nederland aan het sporten krijgen. En wat mij betreft gaan we echt heel erg inzetten op die groep 13 tot 18. Want als we die niet aan het sporten krijgen, aan het bewegen krijgen, zullen we de effecten van corona en de negatieve effecten daarvan nog decennia lang merken. En dat zou echt heel erg slecht nieuws zijn. Zeker, dank u wel. Mark van den Twil, algemeen directeur NOC-NSF. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het kabinet geeft miljarden uit zonder toestemming van het parlement. In 2022 spendeerde het kabinet bijna 21 miljard euro zonder parlementaire toestemming, blijkt uit een analyse van de Volkskrant van 51 tussentijdse aanpassingen in de begroting. Daarvoor werd een noodmaatregel gebruikt die het mogelijk maakt om het parlement te omzeilen. Incidenteel is dat volgens parlementair wetenschapper Johan van Medienboer prima. Maar als het keer op keer gebeurt, is het volgens hem in strijd met de regels van onze parlementaire democratie. Driekwart van de medewerkers in de jeugdzorg kreeg vorig jaar te maken met agressie en geweld door cliënten, blijkt volgens de Telegraaf uit cijfers van het arbeidsmarktfonds FCB. En dan gaat het vooral om verbale en fysieke agressie, seksuele intimidatie en doodsbedreigingen. En dit komt vaker voor dan in andere sectoren van de zorg. Jeugdzorg Nederland maakt zich dan ook grote zorgen over het stijgende aantal gevallen van geweld, waar soms ook de ouders van cliënten zich schuldig aan maken. De grootste lithiumproducent ter wereld zet mogelijk een fabriek neer in Nederland. We staan volgens het FD op het korte lijstje van mogelijke vestigingsplaatsen van het Amerikaanse bedrijf Albemarle, waarmee een investering van zeker 1 miljard euro gemoeid zou zijn. Lithium wordt gezien als cruciale grondstof voor de energietransitie, want het wordt gebruikt in oplaadbare batterijen. En Albemarle is trouwens geen onbekende in Nederland. Het bedrijf heeft al sinds 2004 een chemische fabriek in Amsterdam, waar grondstoffen worden gemaakt voor andere chemiebedrijven en voor raffinaderijen. En inwoners van Meeden in Groningen die afgelopen weekend schade opliepen door een stroompiek, die krijgen alles vergoed, beloofde Enexis gisteravond op een informatieavond in het dorpshuis. Dit weekend klapte in Meeden de stroom eruit bij werkzaamheden aan een transformatorhuisje. En daardoor ontstond er een stroompiek van 400 volt. En dat vonden niet alle huishoudelijke apparaten even leuk, vertelde gedupeerden aan RTV Noord. In één keer gewoon een wat geknetter en geboom. En een rook van mijn versterkers af. Van mijn wifi-versterkers. Maar werkelijk een rookhoed? Werkelijk van de rookhoed, ja. Koelkast kapot, magnetron kapot, diepvries kapot, afwasmachine kapot. Ja. Ai. Ja, dan ben je in één keer dus alles kwijt zo'n beetje wat op stroom aangesloten is. Dus dan kunnen de kosten toch wel aardig oplopen, denk ik. En de gedupeerden konden zich op de informatieavond gelijk aanmelden voor een schadevergoeding. Hoeveel Enexis uiteindelijk moet gaan betalen, dat is nog onduidelijk. Verkeer, Erwin de Hart. Weinig verrassende mededelingen in dit bericht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Een dagelijkse file bij Afrit Kerkdriel van 6 kilometer geeft 10 minuten vertraging. En een kwartier op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp door een kapotte auto. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. So much to do. Supertramp met Give a Little Bit. De meest glamoureuze rode loper van Europa is vanochtend weer uitgerold. Namelijk die van het filmfestival in Cannes. Ook dit jaar gaat er weer een groot aantal grote films in première, waaronder deze. Hitler made mistakes. And with this, I will correct them all. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. Ja, de kenner weet natuurlijk dat het gaat om de trailer van de nieuwe Indiana Jones. Filmjournalist Robert Blokland is aanwezig bij alle glitter en glamour in de Zuid-Franse stad. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, naar welke film kijk jij het nou het meeste uit? Ja, nou, als ik toch heel eerlijk moet zijn en diep in mijn hart moet kijken, dan is het toch die Indiana Jones film. Hij draait buiten competitie en in de competitie draaien 21 prachtige nieuwe films van vaak onbekende makers. Maar dit wordt wel het spektakel waar iedereen naar uitkijkt. Na 40 jaar is dit de allerlaatste film die Harrison Ford maakt als Indiana Jones. Ik ben zelf al bijna 40 jaar lang fan van die serie. En hoewel de vorige film tegenviel, is er een soort buzz hier. Vorig jaar presteerde Top Gun het om na 30 jaar met een vervolg te komen waar iedereen blij van werd. En er hangt zo'n gevoel van deze film gaat het waarmaken. Deze film gaat een prachtige afsluiting vormen van deze iconische filmreeks. Dus ik kijk er erg naar uit. Donderdagavond wordt die voor het eerst vertoond. En dan mag ook de pers de film zien. En Harrison Ford is hier, er is een rode loper, er is een groot feest. Maar Harrison Ford is inmiddels toch hoog bejaard? Hoe is hij nog Indiana Jones? Nou ja, goed, ja, de pensioengerechtigde leeftijd hier in Frankrijk is zelfs omhoog gegaan. Dus ook Harrison Ford kan nog gewoon acteren. En er zitten ook flashbacks in. Tegenwoordig de techniek is zo ver gevorderd dat Harrison Ford jonger gemaakt is. Dus er zitten ook een aantal scènes in die zich in het verleden afspelen. In de Marvel-serie is dat met Samuel Jackson ook gedaan. En dat zag er heel goed uit. En verder, het verhaal is nog redelijk schimmig. Er is niks over naar buiten gelekt. De film is nog niet vertoond. Maar Harrison Ford overtuigt nog steeds volgens mij in de trailer. En een klein Nederlands tientje. Onze bodybuilder Olivier Richter speelt een belangrijke bijrol. Dus we kunnen ook trots zijn op deze film vanuit chauvinistisch perspectief. Ja. Nou, meestal is er in Cannes altijd wel een flinke controverse rond een film. Hoe is dat dit jaar? Dat is nog moeilijk te zeggen, want meestal ontstaat zo'n controverse rond een film die we nu nog niet kennen. Er zitten heel veel onbekende makers in de competitie die dus voor de eerste keer hun projectie presenteren. Maar een film waar nu wel al heel veel over gepraat wordt is van Jonathan Glazer. En die heet The Zone of Interest. En dat gaat over Rudolf Hess. En dat was de leider van Auschwitz. En de film vertelt het verhaal van het gezin van Hess, die dus naast de verbrandingsovens woonde, gewoon met kinderen, met vrouw, en hoopte daar een goed leven op te bouwen. Ze geloofden daadwerkelijk dat ze daar goed bezig waren. En dat is wel een film waar nu al een soort buzz omheen hangt van, nou, als die gaat draaien, gaat iedereen het erover hebben en zullen de meningen zeer ver uit elkaar liggen. Hoewel de film nog niet gezien is. Niemand heeft de film nog kunnen zien. Maar dat boek was toen de tijd ook controversieel waar de film gebaseerd is. En ook de film zal het ongetwijfeld worden. En ook de openingsfilm wordt een bijzonder event. Ja, zeker, zeker. Want Johnny Depp maakt zijn comeback. En Johnny Depp is de afgelopen jaren vooral in de aandacht geweest vanwege zijn vechtscheiding met Amber Heard en de hele rechtszaak die daar omheen hing. Ze maakten elkaar voor rotte vis uit maandenlang voor de rechtbank. Daar hebben de paparazzi hebben daar flink van gesmuld. Nou, niet alleen zij, hoor. Johnny Depp... Nee. Ik ook wel. Heeft zeker. Ja. Alle details, dat er in bedden geboept werd en dat de tenen afgehakt werden. Nou, krankzinnig was het. Alleen uiteindelijk is Johnny Depp vrijgesproken. Ja. En zeker hier in Frankrijk weten ze over het algemeen artistieke waarde van iemand en persoonlijke vetes van elkaar te scheiden. Roman Polanski is hier ook minder controversieel dan in Amerika, waar hij al tientallen jaren niet meer welkom is vanwege een verkrachtingszaak. Dus ook Johnny Depp krijgt nu gewoon de kans om te tonen dat hij als acteur nog steeds heel veel waard is. Hij speelt in Jean du Barry, dat is de openingsfilm, speelt hij koning Lodewijk XV. En de film gaat over zijn relatie met zijn maîtresse, Jean de Barry. Het titelpersonage gespeeld door Mai Wen. Dat is een Franse actrice die ook de film gemaakt heeft. En het was een redelijk meisje van normale kom af. Dus aan het hof in Versailles werd zij als rotte vis behandeld, omdat ze dus niet van adel was. Maar koning Lodewijk hield wel erg van haar, claimt de film in elk geval. En zijn er ook echt Nederlandse inzendingen? Er is één Nederlands film die buiten competitie draait, maar het is wel een bijzondere film van Steve McQueen. Steve McQueen is de man die onder meer 12 Years a Slave gemaakt heeft. Een Britse filmmaker die in Amsterdam woont. En die heeft het boek van zijn vrouw Bianca Stichter verfilmd, De Bezette Stad. En daarin laat Bianca Stichter zien wat voor littekens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam heeft nagelaten. Aan de hand van allerlei adressen waar dingen gebeurd zijn, waar Joden gedeporteerd zijn, waar de Duitsers zaten met hoofdkantoren, et cetera, et cetera. Het is een heel dik boek. En Steve McQueen heeft in coronatijd 2 jaar lang opnames gemaakt in Amsterdam om die locaties vast te leggen en een soort vergelijking te maken met de wereld waarin we nu leven. Dus te zien wat de littekens nog steeds, hoe die te zien zijn in het straatbeeld en hoe de wereld wel of niet veranderd is in de afgelopen 80 jaar. En dat is een hele mooie film, een hele een betoverende film van 4,5 uur, dus wel heel lang. Maar het is echt een Nederlands film, dus we kunnen heel trots op zijn. Nou, heel veel plezier de komende dagen in Cannes. Filmjournalist Robert Blokland. Wie vaak de A29 Rotterdam-Antwerpen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. De maanden juni en juli is de Haringvlietbrug in beide richtingen afgesloten. De Heinenoordtunnel is de maand augustus dicht. Hou rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Tweede Kamer wil ook een verbod op tijdelijke huurcontracten voor studentenkamers. En de inspectie maakt zich zorgen over de werkomstandigheden bij flitsbedrijven. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wovenmoot. Maaltijd- en flitsbezorgers zijn soms te jong, worden niet goed betaald of werken in slechte omstandigheden, meldt de arbeidsinspectie na een grote controle in tientallen steden. In zeker 20 gevallen was de bezorger jonger dan 16 jaar. En verder werden bezorgers ontdekt die geen vergunning hadden om in Nederland te werken, of ze werkten te lang en te vaak. Naast de bezorging was ook de veiligheid in de panden van de bezorgdiensten niet altijd op orde. De loonkosten van bedrijven stijgen dit jaar met 17 miljard euro, blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Oorzaken zijn de enorme krapte op de arbeidsmarkt en de hoge inflatie. Personeelskosten verschillen wel flink per sector. In de zorg zijn de loonkosten goed voor ruim 50% van de omzet. In de industrie en de detailhandel gaat het om 15%. Hoewel er nog overal een tekort aan personeel is, daalt het aantal openstaande vacatures. De Tweede Kamer wil het verbod op tijdelijke huurcontracten uitbreiden naar kamerverhuur. Vandaag stemt de Kamer over een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten bijna helemaal te verbieden. De wet gaat over zelfstandige woonruimtes, maar een meerderheid wil dat dus uitbreiden naar bijvoorbeeld studentenkamers en de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders. De FBI heeft te gehaast een onderzoek ingesteld naar de mogelijke banden tussen de Amerikaanse oud-president Trump en Rusland rond de verkiezingen van 2016. Dat concludeert speciaal aanklager Durham. In het rapport staat onder meer dat de FBI geen concreet bewijs had toen het tot het onderzoek werd besloten. Bij andere politiek gevoelige onderwerpen ging de FBI volgens Durham wel minder overhaast te werk. De speciaal aanklager werd in 2019 aangesteld door Trumps minister van Justitie. Hij deed 4 jaar onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland bij stembusgang. De stembusgang die Trump destijds won. In de Rotterdamse wijk Delfshaven was vannacht opnieuw een explosie bij een woning. Volgens de politie raakte niemand gewond. Een verdachte sloeg op de vlucht. Er is nog niemand aangehouden. De regio Rotterdam heeft de afgelopen maanden te maken gehad met veel explosies. Dit jaar waren dat er ruim 50, meer dan in heel vorig jaar. De explosies zijn waarschijnlijk het gevolg van ruzies tussen rivaliserende drugsbendes. Bij een brand in een hostel in Wellington in Nieuw-Zeeland zijn tenminste 6 doden gevallen. Volgens de brandweer zijn er nog 11 mensen vermist. De premier van Nieuw-Zeeland heeft op tv gezegd dat het aantal doden waarschijnlijk nog verder zal oplopen. De brand brak midden in de nacht uit door een nog onbekende oorzaak. Hulpdiensten rukten massaal uit en konden 52 mensen levend uit het gebouw halen. Het weer, de ochtend begint helder, met de komende uren wel steeds meer bewolking. Verder blijft het vandaag grotendeels droog. Bij een frisse en vrij krachtige wind en 13 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan nog geen 30 files. De eerste daarvan, die noem ik even op. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 10 kilometer langzaam rijden tussen Knopend Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Een vertraging van zowat een kwartier. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Terbrechtseplein. 10 minuten vertraging, 6 kilometer file. Een kwartier dan weer op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk in 4 kilometer. Het staat helemaal stil op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen industrieterrein Zandhorst en Omval 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen. Met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie. Wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Met een Raymond waterontharder draag je bij aan een beter milieu. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het moet verboden worden om kamers te verhuren met een tijdelijk contract. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dat voorstel van D66 en de SP. Faisal Boulakhar is Kamerlid voor D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Tweede Kamer stemt vandaag over een wet waarin die tijdelijke contracten worden verboden voor huurhuizen. Maar u vindt dus ook dat studentenkamers daaronder moeten vallen, hè? Ja, absoluut. Samen met de SP vinden we dat ook studenten moeten kunnen genieten van een vast huurcontract. Sinds 2016 is het mogelijk in Nederland om tijdelijke huurcontracten aan te bieden. Het wetsvoorstel van de INAS beoogt om dat aan banden te leggen. En wij zeggen, ook studenten, ook mensen in een onzelfstandige ruimte, hebben dat recht, verdienen dat recht op een vast huurcontract. Want die woononzekerheid is te groot, ook voor deze groep. Ja, precies. Die wet in 2016 had het doel om meer huurwoningen te realiseren. Dat is niet gebeurd. Wat wel gebeurd is, is die woononzekerheid die is toegenomen. Studenten hoppen noodgedwongen van huurcontract naar huurcontract. Dat brengt heel veel stress en zorg met zich mee. Terwijl studenten vooral willen genieten van hun studietijd, van hun studieleven. En vaak ook niet durven te klagen. Bijvoorbeeld als hun woning slecht onderhouden is bij een huisbaas, door een huisbaas, durven ze niet te klagen uit angst dat het huurcontract niet wordt verlengd. Want welke situaties komt u dan tegen bij studenten of andere bewoners van onzelfstandige woonruimtes, om ze zo maar te noemen? Nou, ik ben in studentencomplexen geweest waar het echt erbarmelijk aan toe de toestand was. Klagen helpt niet, want de huisbaas zegt, ja, voor jou dan 10 anderen, want ik kan gebruik maken van het tijdelijk huurcontract. Een ander voorbeeld was een moeder met jonge kinderen die in een moeilijke situatie van haar leven was. Maar die huurde via een tijdelijk huurcontract. En dan zegt de huisbaas, ja, u moet het pand verlaten, want ik verhuur het aan iemand anders. Ja, dan sta je dus als moeder met twee jonge kinderen op straat en zonder alternatief. Ja, dat zijn manieren, tenminste, dat zijn situaties die we niet moeten willen hebben. En daarom zeggen we vaste huurcontracten voor iedereen. Ook voor studenten weer de vaste norm in Nederland. Ja, dat vaste contract moet een norm worden. Maar dat kan wellicht ook het probleem opleveren dat heel veel mensen in die kamer blijven zitten en er dus geen doorstroom meer is. Nou, twee dingen. Tijdelijk huurcontract. Daarvan zeggen we, dat willen we niet meer, dat moet vast worden. Tegenover staat dat campuscontracten voor de duur van 5 jaar straks wel mogelijk zijn. Maar we willen wel die doorstroming realiseren. Daarvoor zijn veel meer huurwoningen nodig. Dus moeten we flink aan de slag, moet de minister flink aan de slag met het realiseren van veel meer woningen op de korte termijn. Maar gaat dat lukken? Want de signalen die ik hoor is dat het juist in deze markt, in deze situatie, er minder gebouwd wordt. Nou, op de lange termijn willen we 900.000 woningen bouwen. Maar wij zeggen als D66, kijk naar die korte termijn vooral. 3,5 miljoen vierkante meter in Nederland en kantoorruimte staat leeg. Flexwoningen die al kant en klaar zijn, die staan nu in de opslag te verstoffen, omdat gemeentes ze niet wegkrijgen gezet. Ja, dat zijn op de korte termijn manieren om snel woonruimte te realiseren. Maar wij zeggen ook, laat woningdelen veel meer toe. Er zijn veel mensen die zeggen, ik heb nog een kamer vrij, ik wil best wel verhuren aan een jonge huurder of een student. Alleen de woningcorporatie doet vaak moeilijk, of de hypotheekverstrekker. Dus wij willen als D66 dat woningdelen, het verhuren van een kamer door een particulier, door een oudere, veel meer mogelijk moet zijn. En bent u niet bang dat dit toch verhuurders gaat afschrikken, die vaste contracten, dat ze toch huiverig worden om te gaan verhuren? Nou, in 2016 had de wet het doel om veel meer huurwoningen te realiseren. Ja, uit onderzoek is er gebleken dat het niet het effect heeft gehad. Alleen de woononzekerheid is toegenomen. En om te zorgen dat dat de krapte straks toeneemt, moeten we op de korte termijn, met die voorstellen die ik net aangaf, dus transformeren van kantoorruimte, flexwoningen sneller realiseren en laten landen in de gemeente, en het veel meer toestaan dat er mensen hun kamer kunnen verhuren in hun woning. Dank Faisal Boulakhiar, Kamerlid voor D66. Vanmiddag stemt de Tweede Kamer dus over een verbod op tijdelijke huurcontracten voor zowel woningen als kamers. Ja, we blijven bij dit onderwerp. Contact met Joram van Velzen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, wat vind je ervan dat er mogelijk een einde komt aan die tijdelijke huurcontracten voor studenten? Ja, een ontzettend goed voorstel. Als ik Faisal ook zo hoor praten, dan denk ik, ja, fijn dat dit een keer gezegd wordt. Dit is iets wat we al jaren zeggen, dus daarom ook heel blij mee. Want wat zien jullie in je omgeving? Met welke problemen kloppen studenten bij jullie aan? Ja, en stress en zorgen is gewoon iets wat heel veel speelt onder studenten. Nou, ook vanwege de woonsituatie. Het is inderdaad zo dat veel studenten toch voor korte termijn bij een bepaalde woning zitten. En vanwege het aflopen van het tijdelijk contract, maar op zoek moeten in deze woningmarkt naar een nieuwe woning. Ja, dat zorgt voor heel veel onrust en dat wil je niet. Je wil je gewoon kunnen focussen op je studie. Dus we hopen dat deze vaste contracten voor meer rust kunnen zorgen. En ik begrijp dat het ook vaak voorkomt dat mensen bang zijn dat hun huisbaas plotseling de woning verkoopt en dat mensen dan op straat komen te staan. Ja, dat is zeker waar. Nou is het natuurlijk niet toegestaan dat je zomaar op straat gezet kan worden. Tegelijkertijd zien we ook dat heel veel huisbazen zich ook gewoon niet houden aan de bestaande regels. En als je weet dat je contract binnenkort ook afloopt je weet dat je huisbaas niet van plan is om je contract te verlengen, dan is het best wel spannend om ineens een nieuwe woning te moeten gaan vinden. En wordt daar dan op gehandhaafd? Je zegt het is niet toegestaan, maar wordt er wel... Ja, worden die regels gehandhaafd? Ja, in principe ligt daar de verantwoordelijkheid ook natuurlijk bij een huurcommissie waar je naartoe kan stappen als huurder. Maar er is gewoon heel veel terughoudendheid om studenten om daar naartoe te stappen, omdat er een angst is, ja, als mijn huisbaas erachter komt dat ik naar de huurcommissie ben gestapt, dan ben ik sowieso mijn woning kwijt. Mm-hmm. Omdat er toch een hele grote mate van ongelijkheid is tussen huurder en verhuurder. En wat doet dat met studenten? Ja, wat we daarover horen is echt dus heel veel stress en zorgen. Zeker als je eenmaal al uit huis bent, is de stap om dan maar weer terug naar huis te gaan natuurlijk wel een grote stap om te zetten. Dus ja, dan gaan studenten toch maar veel zoeken naar nieuwe woningen. Terwijl ze bezig moeten zijn met studeren. Dan gaan mensen, wat we soms ook horen, voor een tijdje bij mensen op de bank slapen, omdat ze gewoon even niks kunnen vinden om een periode te overbruggen. En ik denk dat we dat niet moeten willen uiteindelijk. En stel dat de vaste huurcontract wordt inderdaad de norm, blijven mensen dan niet toch zitten in die studentenkamer? Zeker nu de huizenprijzen hoog zijn en een eigen woning eigenlijk niet echt een optie is voor veel mensen. Ja, ik kan me goed voorstellen dat dat de zorg is. Tegelijkertijd, dan moet je zorgen dat er gewoon meer woningen zijn. Er zijn natuurlijk een aantal oplossingen die je daarvoor kan aandragen. Ik denk dat Faisal al een aantal goede oplossingen noemde, met het meer aanpakken van leegstand en zorgen dat mensen kamers kunnen maken in hun eigen woning, om zo meer ruimte te maken. Maar ik denk dat dat het grote vraagstuk is. En niet stoppen met zekerheid geven voor studenten, puur omdat er een wooncrisis is. Dank Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB. Het is 13 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Met het oog op morgen sprak met advocaat Christian Vlokstra. Hij wil niet langer meewerken in strafzaken met een kroongetuige. Het Openbaar Ministerie ziet hem niet meer als belangenbehartiger van een cliënt, maar als compagnon, zo vertelde hij. Bijvoorbeeld door het optreden van het Openbaar Ministerie, die bijvoorbeeld mijn kantoorgenoten heeft gevolgd in Dubai, omdat ze dachten dat ze zo wellicht bij de hoofdverdachte Ridwan Taghi terecht zouden komen. Maar ook door bijvoorbeeld een proces-verbaal in te brengen in de zomer van 2020 met PGP-berichten, van die versleutelde berichten uit een andere zaak die gelieerd is, 26 Koper. Waaruit in hun visie zou volgen dat advocaten informatie hadden doorgespeeld door de beperkingen heen richting de organisatie van Ridwan Taghi. En dat wij daar een belangrijke rol in zouden hebben gespeeld. En dat is dan op zitting is dat toegelicht, waarbij wij gewoon als maffiamaten zijn weggezet. Volgens Vlokstra staan veiligheidsbelangen van advocaten onderaan het lijstje van het Openbaar Ministerie. In zo'n zaak als Marengo zien wij gewoon niet langer zitten om in dit soort zaken, waarin het Openbaar Ministerie die een kroongetuigendeal sluit en daarmee het lont in het kruidvat steekt, daaraan overgeleverd te zijn. Al helemaal niet, omdat je uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de beveiligingssituatie rondom die drie moorden in Marengo gewoon ziet dat de besluitvorming die daaraan vooraf gaat binnen het Openbaar Ministerie, dat daar dus alleen maar opsporings- en vervolgingsbelangen leidend zijn en bijvoorbeeld veiligheidsbelangen van derden, of het nou familie van de kroongetuige is of advocaten is of rechters is, die spelen daarin geen rol. En de Musical Awards zijn uitgereikt. Grote winnaar was Les Misérables met 6 prijzen, onder meer voor de beste grote musical. De jury was onder de indruk. Alle facetten in deze omvangrijke productie vallen op hun plaats en vormen tezamen een organisch geheel dat even energiek als ontroerend is. Les Misérables. Het maken van Les Misérables was een zware, complexe en door de pandemie lange weg. Veel mensen zeiden tegen ons, jullie zijn gek geworden dat je dit doorzet. Dank jullie wel, Cast Misérables. En dat was gisteravond op radio en tv. Chemiebedrijf 3M moet een schadevergoeding betalen aan een Belgisch gezin. Deze familie uit het Belgische Zwijndrecht was volgens de VRT naar de rechter gestapt omdat ze te veel PFAS in het bloed hebben, 100 keer meer dan toegestaan. En ook in hun moestuin zat er PFAS in de grond. De chemische stof werd eerder al gevonden bij graafwerkzaamheden rond de 3M-fabriek, waar dit gezin met 2 kinderen in de buurt woont. Het chemiebedrijf moet nu €2000 aan het gezin betalen. En als er in de toekomst meer schade ontstaat, kan dat nog oplopen. Bij Nieuw-Zeelandse media vertellen mensen die de brand in een hostel in Wellington hebben overleefd hun verhaal. Zeker 6 mensen kwamen om en waarschijnlijk loopt dat nog op, want er zijn nog vermisten. Tientallen konden er wel worden gered. Een van hen vertelt bij N1 News dat ze midden in de nacht werd wakker geroepen door een andere hostelgast die al buiten stond. I was still asleep and someone outside rang me to get out. Yeah, there was smoke like coming down the stairwell. So I just did a lap around of our floor, knocking on doors, saying, everyone out, this one's real. Een andere overlevende vertelt haar dat hij bij anderen op de deur klopte om ze te waarschuwen. In dat hostel in Wellington zaten gasten die er kort logeerden, maar ook mensen die er langer verbleven. De oorzaak van die brand is nog onduidelijk. De Britse regering heeft een lijst gepubliceerd met 600 EU-wetten die worden geschrapt. Ze zouden na de Brexit niet langer relevant zijn voor Groot-Brittannië, schrijft The Guardian. Op de lijst staan veel milieuregels, Bijvoorbeeld over natuurbescherming, de visserij en over het gebruik van pesticiden in de landbouw. En verder worden de EU-wetten over het witwassen van geld en de financiering van terrorisme geschrapt. En de Europese werktijdenwetten voor vrachtwagenchauffeurs die zijn straks ook niet meer geldig in het Verenigd Koninkrijk. Voor het einde van dit jaar moeten al die 600 wetten zijn verdwenen en waar nodig vervangen door eigen Britse wetten. En universiteiten in de Amerikaanse staat Florida mogen geen geld meer geven aan fondsen die diversiteit promoten. Gouverneur DeSantis heeft een wet getekend die daar een einde aan moet maken, meldt een verschillende Amerikaanse media. De wet verbiedt volgens DeSantis ook bepaalde vakken die gaan over ras en over gender. Subjects like critical race theory, other types of DEI-infused courses and majors, Florida's getting out of that game. If you want to do things like gender ideology, go to Berkeley, go to some of these other places, that's fine. Ga lekker naar een andere universiteit als je je druk maakt over diversiteit, zegt de gouverneur DeSantis daar. Die wil trouwens namens de Republikeinen ook meedoen aan de presidentsverkiezingen. Misschien sorteert hij al een klein beetje voor op zijn campagne op deze manier. Ja. Volgens de gouverneur in ieder geval van Florida werken de vakken alleen maar discriminatie in de hand. Gaan we even op de weg kijken. Erwin de Hart. Ja, nog altijd niet heel veel bijzonders te melden. Langzaam rijdend verkeer voert de boventoon. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld, in 12 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, een kwartier extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven ook een kwartier vertraging, in 10 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Het is 7:50. Vanavond gaan de halve finales in de Champions League verder. Internationale verdedigt een 2-0 voorsprong op AC Milan. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat gaan ze niet meer uit handen geven, zou je zeggen. Nee, dat zou je zeggen van niet. Vorige week was het een beetje een rare wedstrijd. Binnen 10 minuten maakte Inter 2 goals. En daarna was AC Milan eigenlijk bijna niet in staat. Hebben geloof ik 2 keer op doel geschoten. Om echt in de buurt te komen van de goal van Inter. Inter is momenteel goed in vorm. AC is matig in vorm. Inter speelt ook nog eens thuis. Het is natuurlijk altijd een beetje bijzonder dat je allebei in je eigen stadion speelt. En dat je dan toch uitspeelt. Maar vanavond zal het stadion vooral blauw-zwart gekleurd zijn. AC Milan heeft wel zijn beste aanvaller. Leao weer terug van een blessure. Daar putten ze nog wel wat hoop uit. Maar als je de vorm ziet waarin de beide teams verkeren, de stand meeneemt van vorige week en het feit dat het stadion vooral met Inter Milan fans gevuld zal zijn, ja, dan kan je je bijna niet voorstellen dat AC Milan de finale gaat halen. En beide clubs zijn zeer verrassend tot deze halve finale gekomen. Er kan er maar één verder en het lijkt er toch echt op dat dat het blauw-zwart van Inter is vanavond. Ja, vanmiddag dan een inhaalwedstrijd hier in Nederland in de Eredivisie. Groningen tegen Ajax, die werd zondag al na een paar minuten stilgelegd vanwege vuurwerk. Ja, hoe belangrijk is deze wedstrijd nog voor Ajax? Ja, dat is een apart gevoel natuurlijk. Want ja, je hebt nog het op je netvlies dat vreselijke, die staking na 9 minuten met voorbedachte raden, ja, zeg maar, gebeurde dat allemaal. Vanmiddag dan in dat lege stadion om 3 uur. Dat is toch altijd een beetje onwerkelijk, zo'n wedstrijd. En dan, als Ajax naar de stand kijkt, komen ze er ineens achter dat het een hele belangrijke wedstrijd voor ze is. Want ze begonnen om de titel te spelen. Dat ging op een gegeven moment mis. Toen dachten ze, nou, misschien worden we wel tweede. Dan zijn ze door PSV inmiddels zo ver op achterstand dat dat alleen nog theoretisch mogelijk is, maar die kans is heel klein. Maar inmiddels zijn ze ook door AZ achterhaald. En derde of vierde maakt een groot verschil in welk Europees toernooi je uiteindelijk terechtkomt. Dus Ajax zal nog 3 wedstrijden moeten winnen. En ja, gezien de vorm waarin en de sfeer waarin de Amsterdamse club verkeert, zal dat ook vanmiddag nog een hele klus worden. En die omstandigheden werken in die zin niet mee. Het zal een heel merkwaardig schouwspel worden daar vanmiddag. Maar Ajax zal zich zeer moeten realiseren dat in die 81 minuten die ze nog hebben, ze hoe dan ook op de een of andere manier die wedstrijd zullen moeten zien te winnen. Omdat het op lange termijn veel consequenties heeft voor de club. Het zal het seizoen op geen enkele wijze goed maken, die derde plaats. Maar het zal nog een heel klein pleistertje op de wond zijn. Want vierde ga je naar de Conference League. En dat zouden de Amsterdammers wel heel treurig vinden. Dus het is een rare, maar hele belangrijke wedstrijd voor Ajax vanmiddag. Ja, tenslotte dan de Giro. Die gaat vandaag weer verder. Er zijn tot nu toe 6 mensen uitgevallen vanwege corona. Onder wie helaas ook Remco Evenepoel. En er zijn nu ook nu weer extra maatregelen ingevoerd, hè? Hoe gaan die eruit zien? Ja, op zich is het al wel bijzonder, want je zou zeggen all people are equal. En er waren al 5 mensen met corona uitgevallen. Toen waren er geen maatregelen en dan valt de klassementsleider uit en dan volgen er ineens maatregelen. Maar goed, ja, dat is op zich best bijzonder, vind ik. Maar beter laat dan nooit. Er moeten nu weer mondkapjes gedragen worden door de mensen die bij de renners zijn, bij start en bij finish. Dus dat geldt voor de mensen van de media en de verzorgers en dergelijke. Mensen die dicht bij de renners zijn, moeten allemaal weer mondkapjes gaan dragen. Dat is een nieuw protocol vanaf vandaag. Overigens is het wel zo, want veel mensen zeggen, ja, waarom doen die wielrenners dat nou nog wel met corona en de rest van de wereld niet? Het is niet het protocol van de Internationale Wielerunie. Het is niet het protocol van de Giro zelf. Het zijn de ploegen zelf die ervoor kiezen om hun renners te controleren. En dan al dan niet te besluiten om ze uit koers te nemen. Er is bijvoorbeeld een Noorse renner in Intermarché-ploeg, die is positief getest, maar die zegt, ja, ik rijd gewoon door, want als ik een licht griepje heb, rijd ik normaal ook altijd door. Dus ik ga er niet uit. Dus het zijn de ploegen zelf die tot dit besluit komen. Het zijn de ploegen zelf die testen. Maar vanaf vandaag is in ieder geval het protocol ook weer in werking, dat de mensen in en om de koers, zeg maar, allemaal mondkapjes moeten dragen. Velen zijn bang dat het wel een beetje aan de late kant is. Dus dat Evenepoel niet de laatste renner is geweest die de Giro heeft verlaten vanwege corona. Maar hoe staat het er überhaupt voor in de Giro? Laten we daar nog heel even kort over hebben. Nou ja, door zijn, het was al heel spannend, want zijn voorsprong was helemaal niet zo groot. En nu staat Geraint Thomas staat aan de leiding. En Gegenhardt, zou je kunnen zeggen, Roglic van Jumbo-Visma en Almeida, dat zijn de 4 renners die men verwacht die gaan strijden om de titel. Roglic gaat er helemaal niet automatisch maar even die Giro winnen, want die 2 renners, Thomas en Gegenhardt, dat zijn de 2 renners uit 1 ploeg. En die kunnen goed ook samenwerken. Dus het worden wat dat betreft wel hele spannende weken met 4 renners in de kop van het klassement, die zo'n beetje binnen een minuut van elkaar staan. Dus wat spanning betreft is de Giro nog volop up and running. Dankjewel, Tom van het Hek. You talk, talk, talk. What you say, say, say sounds amazing. So persuasive. My mouth is dry, dry, dry from the why. I'll stop chasing. Do what you want. Thank you. Ilse de Lange, Confetti Shotgun. Ster. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Morgen bij Human, de serie. Wat houdt ons tegen? Het roer moet om. We moeten minder vliegen. Toch blijft het vliegtuig aanlokkelijker dan de trein. Hoe krijgen we Europa op hetzelfde spoor? Welke leider neemt het voortouw? Europa met de trein. Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie direct of je €50.000 wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Nu in het Laliek Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. De Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je op alle pakketten met internet en tv tijdelijk 9 maanden 50% korting. Sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. De loonkosten van bedrijven stijgen dit jaar met €17 miljard, blijkt uit cijfers van ABN AMRO. Dat komt door de enorme krapte op de arbeidsmarkt en de hoge inflatie. De personeelskosten verschillen wel flink per sector. In de zorg zijn de loonkosten goed voor ruim 50% van de omzet. In de industrie en de detailhandel gaat het om 15%. De Tweede Kamer wil het verbod op tijdelijke huurcontracten uitbreiden naar kamerverhuur. Vandaag stemt de Kamer over een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie om tijdelijke huurcontracten bijna helemaal te verbieden. Die wet gaat over zelfstandige woonruimtes, maar een meerderheid wil dat dus uitbreiden naar bijvoorbeeld studentenkamers en de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders. Er was opnieuw een explosie in Rotterdam afgelopen nacht. In de wijk Delfshaven was een ontploffing bij een huis. Niemand raakte gewond. Eén verdachte sloeg na de ontploffing op de vlucht, maar de politie heeft nog niemand aangehouden. En de arbeidsinspectie heeft tientallen misstanden ontdekt bij een grootschalige controle van maaltijd- en flitsbezorgdiensten. Zo zijn bezorgers soms te jong, werken sommigen illegaal en soms te lang. Wat voor weer wordt het vandaag? Ik vraag het aan Marco Verhoef. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen, Simone. Nou ja, op zich ziet het er prima uit, want de zon schijnt regelmatig. Alleen zijn er ook wolken en het blijft niet helemaal droog. Op dit moment valt er in het Waddengebied een enkele bui en die buien die trekken langzaam Friesland binnen. Het hele noordoostelijke helft van het land maakt de grootste kans op zo'n bui vandaag. Maar tussen die buien door is er ook echt wel ruimte voor de zon. Niet al te warm en een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. 13 tot 15 graden, dat valt misschien een beetje tegen. Maar het weerbeeld is op zich best vriendelijk. En de dagen daarna? Ja, die koude lucht die gaat langzaam plaatsmaken voor wat zachtere lucht. Maar het gaat niet zo heel snel. Morgen zitten we op 13 tot 16 graden. En een graad of 16 gemiddeld over het land hebben we ook op de donderdag. Koude nachten, dat ook. De wind blijft noordelijk van richting, maar gaat wel langzaam door de noord heen naar het noordoosten. En dat betekent dat de kans op buien geleidelijk aan verder afneemt. Morgen misschien nog in het uiterste noordoosten van het land een bui. Donderdag is het vrijwel overal droog. En op beide dagen schijnt de zon flink. Ja, en als gezegd, naar het weekend toe gaat de temperatuur verder omhoog. Het blijft waarschijnlijk droog en de zon schijnt regelmatig. Dus het lijkt erop dat de lente wat standvastiger in het zadel komt. Dat is mooi. We gaan van Weerplaza naar de ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De spits bestaat uit dagelijkse files. Er staat alles bij elkaar ongeveer 300 kilometer aan files. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daarvan 8 kilometer tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. De vertraging is een kwartier. Een kwartier extra reistijd ook nodig. Op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Leek en Hoogkerk door werkzaamheden. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier extra tussen Breda-Noord en Dordrecht in 13 kilometer file. En een ongeluk op de N242 Middenmeer richting Alkmaar zorgt voor 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Zuid-Scharwoude en Omval. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken en nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het is vandaag een jaar geleden dat de Oekraïnse havenstad Mariupol volledig in Russische handen viel. Er ging een maandenlange strijd aan vooraf met tienduizenden doden. Rusland beloofde daarna Mariupol in 3 jaar volledig te herbouwen. NOS-buitenlandredacteur Giem Balduk. Goedemorgen, Giem. Goedemorgen. Ja, jij hebt contact met inwoners van die stad. Hoe ligt de stad er nu bij? Ja, zij vertellen dat de stad er vooral uitziet als een grote ruïne. Dat is ook logisch natuurlijk, na die maandenlange belegering van vorig jaar door Rusland. Met talloze bombardementen is er heel veel verwoest van de stad. Daarna heeft Rusland dus voorgenomen om het snel te herbouwen. Het moet echt een prestigeproject van Rusland worden. Maar dat resulteert in dat er vooral gesloopt wordt in plaats van dat gebouwen worden opgeknapt of gerestaureerd. Dat komt er dus op neer dat complete wijken er nu uitzien als braakliggend terrein. En de snelheid van die herbouw die verschilt weer enorm per wijk, omdat iedere wijk weer door een ander Russisch bouwbedrijf wordt opgeknapt. Inbewoners die schetsen dat de zogeheten Sint-Petersburgse wijk, dus een wijk die door een Sint-Petersburg bedrijf wordt opgeknapt, er veel sneller weer herbouwt dan een bedrijf dat ergens uit Siberië komt en met mindere snelheid die wijk aan het herbouwen is. Mm-hmm. En wat vinden de bewoners die jij dan spreekt van deze snelle wederopbouwplannen? Ja, het doet hen pijn om te zien dat eerst hun wijk is gebombardeerd door de Russen en vervolgens de restanten daarvan ook gesloopt worden door de Russen. Dat veel oude gebouwen worden gesloopt. Dat daarmee ook het karakter van de stad zogezegd verdwijnt. En dat daarmee ook bewijzen van mogelijke oorlogsmisdaden worden gewist eigenlijk. Want ieder gebouw dat gebombardeerd is en vervolgens wordt gesloopt zal niet meer onderzocht kunnen worden op wat daarin lag. Mm-hmm. Wat daarmee gebeurd is. En bovendien, alles wat nieuw wordt opgeleverd is volgehangen met pro-Russische elementen. Er staan overal vlaggen op. Vooral de blauw-geel-rode kleuren van de Russische vlag is veel terug te zien. Dus het doet hun pijn dat hun stad zo langzaam steeds minder Oekraïens wordt en steeds meer wordt ontnomen. En hoeveel woningen zijn inmiddels opgeknapt? Ja, statistieken daarvan ontbreken. De contacten die ik spreek, die zeggen dat het echt maar enkele zijn. Ze zeggen 20 à 25 flats, terwijl er honderden zijn gesloopt. We zien ook op satellietbeelden dat inderdaad complete wijken van de kaart worden geveegd en nog braakliggend terrein zijn. En één wijk helemaal aan de rand van de stad, al wel heel snel is opgeknapt. En precies die wijk zien we elke keer terug in alle Russische propaganda. Ook toen president Poetin in maart Mariupol bezocht, liep hij in die wijk rond. Dus nou ja, het is duidelijk dat die wijk er goed uitziet en dat andere delen van de stad nog lang niet klaar zijn om weer bewoond te worden. Hoe staat het met de woningen van de mensen die jij spreekt in Mariupol? Ja, in hun geval is dat de meeste woningen nog maar deels hersteld zijn. Ze moeten gewoon afwachten op wat er komt. Dus er is niet echt een transparante procedure voor wie wanneer aan de beurt is en wat je wanneer krijgt. Een voorbeeld van een vrouw is dat zij vertelde dat ze wel al nieuwe kozijnen hebben gekregen en ook ramen. En op een dag kwamen ze de nieuwe vloer storten. Maar een dak ontbreekt nog altijd. En niemand kan haar ook vertellen wanneer ze een dak krijgt. De ene keer wordt gezegd dat het materiaal ontbreekt. De andere keer wordt gezegd dat de mensen er niet zijn om het dak aan te leggen. En ook opvallend is dus van die 20 à 25 flats die zijn opgeknapt, is dat niemand uit de mensen die ik ken iemand kent die die woningen hebben toegewezen gekregen. Zij zeggen dat alle nieuwe woningen naar de Russen gaan of naar arbeidsmigranten uit Centraal-Azië. Dus dat zijn bouwvakkers die naar Mariupol zijn gehaald om daar te gaan bouwen. Maar vervolgens het ook wel waarderen om daar te zijn. Het klimaat waarderen, de zon, de zee. En daarom in Mariupol willen blijven. En zo ook de Oekraïnse bevolking enigszins kan vervangen. En al die nieuwkomers, zowel dus de Russen als Centraal-Aziaten, die drijven de huizenprijzen enorm op. Waardoor ook de Oekraïners die al niet zoveel meer hebben, het geld niet hebben om een nieuw huis te kopen. Dankjewel, NOS buitenlandredacteur Giem Balduk. Reageren op het NOS Radio 1 journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1 app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het is 8:10. De FBI heeft te gehaast een onderzoek ingesteld naar de mogelijke banden tussen voormalig president Trump en Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Dat stelt speciaal onderzoeker John Durham in een nieuw rapport. Amerika-correspondent Simone Tucker vertelt waar dit onderzoek ook alweer over gaat. Daarvoor moeten we flink wat jaren terug in de tijd, naar 2016. Het begin eigenlijk van de politieke opmars van Donald Trump. Het jaar waarin hij de verkiezingen won. En tijdens die campagne vond de FBI de relatie tussen Trump en Rusland al verdacht. Maar later stelde de Veiligheidsdienst ook echt een onderzoek in dat zich richtte op mogelijke banden van het campagneteam van Trump met het Kremlin. Nou, en toen later in het grote Rusland-onderzoek geen direct bewijs werd gevonden voor zo'n samenspanning, stelde de minister van Justitie, die is aangesteld door Trump destijds, William Barr, in 2019 deze John Durham aan als speciaal aanklager. En het was zijn taak om uit te zoeken of dit onderzoek niet politiek gemotiveerd was. Dus bedacht om Trump op die manier onderuit te halen. Daar ging dit onderzoek over. En wat is dan de belangrijkste conclusie uit dat rapport? Ja, in dat rapport, wat zo'n 300 pagina's dik is en waar 4 jaar lang aan is gewerkt, staat eigenlijk heel simpel dat de FBI niet genoeg hard en concreet bewijs in handen had dat het instellen van zo'n onderzoek rechtvaardigde destijds. Dus het onderzoek had er eigenlijk helemaal niet moeten komen. En ook staat in dit rapport dat het onderzoek te veel vasthield aan aanwijzingen die kwamen uit de hoek van Trumps politieke tegenstanders. En staat er eigenlijk te lezen dat er met 2 maten werd gemeten destijds. Want met een ander, ja, ook politiek zeer gevoelig onderzoek, dat ging richtte zich op Hillary Clinton, dat was Trumps politieke tegenstander destijds, werd toch een stuk zorgvuldiger mee omgegaan. Maar wat betreft die mogelijke politieke motivatie die er binnen de FBI zou zijn om Trump tegen te werken, daar is geen enkel bewijs voor gevonden. Maar dit nieuws is natuurlijk koren op de molen van Trump. Heeft hij al gereageerd op het rapport? Ja, zeker is het dat. En hij reageerde meteen via zijn eigen social media platform. En hij schrijft dan ook dat ja, dit laat zien dat het Amerikaanse volk is opgelicht. Volgens Trump wordt er een politieke heksenjacht tegen hem gevoerd. En is dat hele Rusland-onderzoek ook in zijn ogen een complot geweest van de staat om hem ja, als politieke tegenstander als het ware uit te schakelen. Maar ja, hij beweerde al die tijd dat dit onderzoek de grootste misdaad van de eeuw zou gaan blootleggen. daar lijkt toch niet echt sprake van. Het rapport erkent zeker dat er fouten zijn gemaakt bij de FBI. Maar het ministerie van Justitie bevestigt ook dat er geen enkel bewijs is dat die fouten expres zijn gemaakt om Trump tegen te werken. En de FBI laat weten dat er inmiddels al is ingegrepen. Dat er allerlei hervormingen zijn doorgevoerd om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren. En met die conclusies gaat dit onderzoek na al die jaren dus de archiefkast in. En komen er verder ook helemaal geen strafrechtelijke vervolgingen verder uit. Ja. Hebben deze conclusies van Durham ook nog consequenties voor de komende politieke strijd op weg naar de presidentsverkiezingen van 2024 in de VS? Nou, jij zegt het al, dit is koren op zijn molen. Dus reken er maar op dat hij dit gaat aanhalen in zijn campagne. Dat we dit vaak terug gaan horen in zijn speeches de komende tijd. Maar ja, echt grote politieke consequenties die komen niet voort uit dit onderzoek. De meeste ogen hier in Amerika zijn nu toch wel gericht op onderzoeken van die andere speciale aanklagers, hè, die er ook nog zijn, die zich onder andere buigen over de vraag wat de rol was van Trump bij de bestorming van het Capitool en of hij mogelijk de uitslag van de verkiezingen in de staat Georgia heeft willen beïnvloeden. Daar staat een hoop bij op het spel en daar gaan we mogelijk de komende maanden meer over horen hier. Dan ook nog even iets anders. Zojuist werd bekend dat Rudy Giuliani, natuurlijk de oud-raadsman van Trump, is beschuldigd van aanranding van een voormalig medewerkster. Wat is er bekend over deze zaak? Ja, klopt. Die oud-medewerkster die eist $10 miljoen van hem. En zij zegt dat Giuliani haar zou hebben gedwongen tot orale seks. Dat hij haar zou hebben geïntimideerd op allerlei manieren. Bijvoorbeeld zou hij haar tegen haar hebben gezegd dat zij in bikini of helemaal zonder kleren haar werk moest doen. En er zouden ook opnames, tapes zijn van beledigende en die seksverwachtende opmerkingen. En ook hier valt de naam Donald Trump. Het gaat natuurlijk om zijn oud-advocaat. Maar die vrouw zegt ook dat Giuliani en Trump het zouden hebben gehad over het aanbieden en verkopen van een presidentieel pardon. Gratie is dat hier, hè, voor een straf, ja, die je dan kan krijgen, ontvangen van de president eigenlijk. En ja, dat zouden zij dan hebben aangeboden of willen gaan aanbieden voor een bedrag van $2 miljoen, wat Trump en Giuliani dan weer zouden verdelen. Wat daarvan waar is, dat is nog onduidelijk. Woordvoerder en Trump zelf, daar hebben hier nog niet op gereageerd. Maar een opvallende zaak is dit zeker hier. En dat zei Simone Tucker vanuit Washington. Wat gebeurt er als het brandalarm afgaat tijdens je examen? Ja, de eindexamens zijn aan de gang en er gebeurt ieder jaar wel iets geks. Dit keer op het Maurik College in Vught, waar eind vorige week het brandalarm afging. Ik dacht eerst, het is een prank of zo. Maar ja, toen was het echt serieus. Ik was net op tijd klaar, dus ik heb geluk gehad. Jij hoeft niet opnieuw? Nee. En ik heb ook het examen al nagekeken en ik had gewoon een 6,5. Dus ja, ik heb geluk gehad. Nou, Omroep Brabant heeft slecht nieuws voor deze jongen, omdat er best veel leerlingen in het lokaal uit zijn gegaan. Terwijl ze nog niet klaar waren, is het examen ongeldig verklaard. Ook voor de jongen die dus bij zichzelf een 6,5 heeft berekend. Ze hebben het nog afgemaakt, maar ja, omdat ze buiten de kans hebben gehad om met elkaar over het examen te kletsen, moet iedereen het overdoen. En het brandalarm daar in Vught ging trouwens af door broodjes in de kantine die te lang in de oven lagen. Oh, die kantinebroodjes, ja. Ja, altijd oppassen. En dan van de middelbare school naar de basisschool, om het 100-jarig bestaan van de Drentse school De Bron in Nijensleek te vieren, ging de school even een eeuw terug in de tijd. En dat betekent kinderen achter ouderwetse tafeltjes met een inktpot en opstaan als de juf binnenkomt, zag RTV Drenthe. Goedemorgen klas, jullie mogen gaan zitten. Jullie mogen je lijntje pakken. En we gaan direct beginnen met het eerste woord, het liedje. Geen wifi, geen Chromebook. En nou, dat is al wel een heel groot verschil. Als je niet zo luistert, krijg je heel harde tik. Dat gaan ze hopelijk niet doen vandaag, hè? Nee. Nee, dat werd niet nagespeeld van 100 jaar geleden. Ja, het rietje bleef weg, gelukkig. Ja. En ze hoefden waarschijnlijk ook niet in de hoek met zo'n rare hoed op. Hè? Wat vroeger wel mij ook nog gebeurde. Maar buitenspelen mocht wel met hinkelen, koekhappen en spijkerpoepen. En dat was allemaal zo leuk dat de kinderen vinden dat ze volgend jaar weer zo'n ouderwetse lesdag moeten krijgen. Een dronken automobilist in de Amerikaanse staat Colorado heeft op een nogal bijzondere manier geprobeerd om onder zijn arrestatie uit te komen, meldt CBS News. Toen hij aan de kant werd gezet, ging hij op de bijrijdersstoel zitten en achter het stuur zette hij de hond. Volgens de politie van Springfield, waar dit allemaal gebeurde, hield de man bij hoog en laag ook vol dat niet hij, maar zijn hond had gereden. Nou, volgens mij hoef je dan niet eens met te blazen en is het meteen wel duidelijk dat de meneer iets te veel had. Maar had die hond zijn gordel om? Belangrijke vraag. Vertelt het verhaal niet. Nee. Hoe dan ook, de man moest uiteindelijk gewoon ingerekend worden. Hij probeerde nog wel weg te rennen, maar na 20 meter werd hij opgepakt door de Amerikaanse politie. En de hond is ongetwijfeld vrij uitgegaan. En in Heerenveen worden bewoners helemaal gek van kolonie roeken in het Hebkema-bos. Het geluid van de vogels gaat de hele dag maar door, vertelt een bewoner aan Omroep Friesland. Mijn vorige buren die zijn daarom verhuisd eigenlijk. Ja, hè? Want als je natuurlijk altijd graag met de ramen open slaapt en je wordt s'morgens om 4 uur wakker, vond het niet leuk. Dus die zijn gewoon naar een dorpje verhuisd waar geen roeken zijn. En wij hebben rolluiken geplaatst. Dat scheelt dus een stuk in de herrie. Roekenterreur, mogen we gerust zeggen in Heerenveen. En bewoners proberen van alles om de vogels te verjagen, zelfs met een trombone. Geluid maken, daar wennen ze aan. Schieten, of met laserstraal, daar wennen ze aan. Maar gewoon de nesten verwijderen vinden ze echt niet leuk. En dan motiveer je toch een beetje te verplaatsen. Ja, dat is dus de oplossing. En niet... Ik heb liever een roek dan een trombone, hoor. Ja, oké, okay, dat deze zou nog een kunnen zijn. Althans. Dat je aan de roek weg hebt en dan weer andere geluidsoverlast krijgt. Hoe dan ook, de gemeente moet nu dus eigenlijk gewoon nesten verplaatsen. Maar alleen als er eieren in zitten, mag dat. Niet als er al jonkies zijn. Dus Heerenveen moet er snel bij zijn. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. 100 files bijna en meeste daarvan zijn dagelijks. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg een half uur vertraging in 14 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd met 4 auto's op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Hendrik Ido Ambacht is de rechterrijstrook dicht. De 4 kilometer file geeft 10 minuten vertraging. Multicultural, he's all that one could see. He's living. voor. Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll. Waarschijnlijk wordt het het duurste boek ter wereld, de Codex Sassoon. Het boek uit de 10e eeuw over het Oude Testament wordt vandaag door Sotheby's geveild. En het zal naar verwachting 30 tot wel 50 miljoen euro opleveren. Emiel Schrijver is museumdirecteur van het Joods Cultureel Kwartier en ook hoogleraar geschiedenis van het Joodse boek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in deze Codex Sassoon? Het is gewoon de tekst van het Oude Testament. Dus de Bijbel zoals wij die kennen bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is oorspronkelijk in het Grieks en het Oude Testament oorspronkelijk in het Hebreeuws. Het is natuurlijk de enige Bijbeltekst die voor de Joden geldig is. En dit is het oudste manuscript dat we daarvan hebben. En een heel bijzonder manuscript dus. Ja, zeker. Kijk, de meeste mensen kennen nog wel de Dode Zeerollen. Die zijn veel ouder. Daar zitten wat tekst uit het Oude Testament in. Maar daarna is het een eeuw of negen stil. En het eerste, vroegste manuscript dat we dan hebben van het Oude Testament, dat is samen met twee anderen, is dit manuscript. En ja, dit is het meest complete. En waar lag het boek al die tijd? De laatste jaren heeft het in een kluis gelegen in Genève bij een familie, bij een verzamelaar met de naam Jacques Safra, een bankiersfamilie. Die hebben het in 1989 gekocht in een veiling, ook bij Sotheby's. Zelf heeft u het boek twee keer in handen gehad, begrijp ik? Ja, nee, ik heb het gezien toen het in Amsterdam was. Dus ik heb in 1989, toen het geveild werd, heeft het rondgereisd. En toen heb ik het boek eigenlijk het langst kunnen bestuderen. Dus dan op dezelfde manier als ze nu gedaan hebben. Ze zijn overal in de wereld met het boek naartoe gegaan om het te laten zien en om potentiële klanten te interesseren. En toen heb ik het bij Sotheby's in Amsterdam, nou, ik denk wel half uur, drie kwartier kunnen zien. Hoe was dat? Het moet toch een soort magisch moment zijn? Zo'n boek van zo lang geleden, de basis van heel veel? Ja, nou, dat is eigenlijk waarom ik doe wat ik doe. Je wordt direct geconfronteerd met het werk van mensen van, in dit geval 11 eeuwen geleden. Dus dit is van rond 900, hè, dus helemaal het begin van de 10e eeuw. Ja, het is heel ontroerend. Ik bedoel, je ziet echt het handwerk. Het is oud perkament. Je ziet de inkt bij kaarslicht geschreven hebben en is wat kaarslicht opgevallen. Dan zie je dat vet van dat kaarsvet nog zitten. Dus het is echt een historische sensatie, noem je dat vroeger. Een historische sensatie, ja, zover zou u wel willen gaan? Ja, dat is een uitdrukking die historicus Huizinga een keer gebruikt heeft. Het is een historische sensatie die je zelf meemaakt, dat bedoel ik te zeggen. Dus je kijkt naar iets waarvan je realiseert van ja, zonder dit manuscript hadden we die tekst van het Oude Testament in de vorm waarin we hem nu hebben misschien wel nooit gehad. Want we gaan er eigenlijk vanuit dat hij in de tijd daarvoor nooit helemaal is opgeschreven, maar mondeling is doorgegeven binnen de Joodse gemeenschap wereldwijd. Dat is natuurlijk wel bijzonder. Dus dit is opgeschreven, dit is helemaal vastgelegd in het kleinste detail. Alle letters zijn geteld, alle woorden zijn geteld. Van ieder boek is vastgesteld wat het midden is. Als een vorm niet voorkomt, dan staat er in de zijkant, staat er, dit is de enige keer dat dit in deze vorm voorkomt. Het is echt een fascinerend boek. Want wie koopt nou zo'n boek? Wie kan het überhaupt betalen? Ja, ofwel verzamelaars onbeperkte middelen hebben, of in ieder geval hele ruime middelen hebben. Er zijn een stuk of 10 verzamelaars, denk ik, wereldwijd die wel in staat zijn om dit soort bedragen op te hoesten. Als je vermogen hebt van 1,5 miljard, dan is 30 miljoen een stuk minder. Ja. Dan wanneer je het van je spaargeld moet kopen. En die mensen zijn er natuurlijk wel. Aan de andere kant mag je ook hopen dat er bibliotheken zijn die of bijvoorbeeld de Nationale Bibliotheek van Israël of andere bibliotheken zijn die dan met steun van privépersonen dit soort bedragen kunnen ophoesten. En waar hoopt u dan zelf op? Wie zou het moeten krijgen, zou u denken? Nou, ik hoop dat het op een plek terechtkomt waar het beschikbaar is voor de geleerde wereld. Dus en ook voor de niet-geleerde wereld. Dus ik weet dat het volledig iedere bladzijde gedigitaliseerd is. Nou, je wilt dat het in handen komt van iemand die dat beschikbaar stelt op een mooie website, zodat de hele wereld bladzijde voor bladzijde naar dit boek kan kijken. En je hoopt dat het met enige regelmaat wordt uitgeleend voor tentoonstelling. Het is een beetje als met grote schilderijen. Het is dezelfde discussie. Die wil je ook niet dat ze in privébezit

Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In de loop van de dag valt er op een paar plekken ook een bui, maar het blijft grotendeels droog. Er staat wel een frisse en vrij krachtige wind bij 13 tot 15 graden. Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan meer dan 100 files, de meeste daarvan in de Randstad en in Noord-Brabant. Ongelukken zijn nu ook gebeurd, die zorgen voor vertragingen. Onder andere op de A9 Amstelveen richting Den Helder, tussen Akersloot en Heilo. 3 kilometer file door een ongeluk op de N9, 25 minuten vertraging. A7 Heerenveen Groningen tussen Leek en Hoogkerk, door werkzaamheden 20 minuten extra reistijd in 7 kilometer file. Een ongeluk met 4 auto's op de A15 Gorkum richting Rotterdam geeft 7 kilometer file tussen Sliedrecht West en Hendrik Ido Ambacht. De vertraging is 20 minuten. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn 10 minuten extra tussen Hattem en Epe in 6 kilometer file, veroorzaakt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld. Weet je, jullie zijn echt veel te soft. Dat is beter dan zo egoïstisch. Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1-journaal. Patiënten met staar kunnen beter aan 2 ogen tegelijkertijd geopereerd worden in plaats van dat er 2 weken tussen zit. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC, dat meldt het AD vandaag. Met bijna 500 operaties per dag is de staaroperatie de meest uitgevoerde ingreep in Nederland. Het is een oogaandoening waarbij het zicht vertroebeld raakt. Oogarts in opleiding en onderzoeker Lindsay Spekreijzen is gepromoveerd op dit onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom is het nou beter om aan beide ogen tegelijkertijd te worden geopereerd? Nou, er zijn verschillende voordelen, zowel voor de patiënt eigenlijk als voor de maatschappij in zijn geheel. Dus voor patiënten is het prettig dat ze maar 1 keer voor de operatie hoeven te komen. En daarna niet met een soort van disbalans zitten tussen beide ogen. Dus dat 1 oog wel al geopereerd is en het andere oog nog niet. En daarmee nog een andere brilsterkte heeft en waziger ziet. Daarbij komt ook dat we na de operatie druppels meegeven. Die worden afgebouwd in een schema. Dus het eerste oog is dan al in een bepaald afbouwschema bezig. En als het tweede oog pas 2 weken later geopereerd wordt, dan start dat schema weer vanaf begin af aan. En dat kan door elkaar lopen en erg verwarrend zijn. Daarnaast is het zo dat op het moment dat we beide ogen op dezelfde dag opereren, dat efficiënter ingericht kan worden voor de zorg. Dus in het ziekenhuis is de flow veel efficiënter. En kunnen er daarmee ook kostenbesparingen gerealiseerd worden. En juist omdat het een operatie is die we zoveel doen, kunnen kleine verschillen daarin al een groot verschil op landelijk niveau maken. Maar heel veel mensen zullen denken, ja, als ik mijn ogen tegelijkertijd laat opereren, dan zie ik helemaal niks meer. Ja, dat klopt. Die vraag heb ik inderdaad ook al vaak gehoord. Het is altijd zo dat we het, ook al zeggen we beide ogen op dezelfde dag, we beschouwen het wel als 2 aparte operaties. Dus het is niet zo dat we in het rechteroog en in het linkeroog tegelijk gaan opereren. We beginnen altijd met 1 oog. Als dat goed is gegaan, dan doen we het tweede oog daar direct achteraan. En daarnaast is het ook zo dat op het moment dat de operatie gedaan is, direct daarna zal het zichtbaar nog wazig zijn. Dus mensen kunnen dan niet meteen alleen naar huis, zeg maar, alleen in de auto stappen, bij wijze van. Maar ze kunnen wel degelijk voldoende zien om zichzelf een beetje in de omgeving te redden, zeg maar. Dus het is niet zo dat ze volledig blind, alsof de ogen allebei afgedekt zijn bij ons weglopen. Maar waarom zat er voorheen toch altijd die 2 weken tussen de operaties? Wat was daar de gedachte dan achter? Ja, de voornaamste gedachte daarachter was dat er altijd een risico bestaat bij elke operatie, bij elke ingreep die we doen, dat er een ontsteking ontstaat. Mm. En dat willen we natuurlijk liefst niet in allebei de ogen, want zo'n ontsteking dat kan van relatief mild tot redelijk ernstig verlopen. Nu is het zo dat we zien dat in de afgelopen jaren de technieken van deze operatie verder ontwikkeld zijn. En dat ook omdat we standaard antibiotica achterlaten in het oog. Dat die risico's eigenlijk extreem klein zijn geworden. Dus we zitten nu richting 1 op de 15.000 ogen waar zo'n ontsteking mogelijk ontstaat. Dus dat risico is zo veel afgenomen dat... Dat risico gewoon veel kleiner is geworden op zo'n ontsteking überhaupt al aan 1 oog, laat staan aan 2 ogen. Dat was de voornaamste gedachte daarachter. Daarnaast is het ook zo dat een brilsterkte vaak toch nog iets van een brilsterkte overblijft na zo'n operatie. En dat voorheen de gedachte was dat op het moment dat we eerst 1 oog opereren, daarna de brilsterkte controleren, dat we dan na 2 weken de sterkte van het lensje voor het tweede oog eventueel nog kunnen aanpassen. Naar aanleiding van de brilsterkte die uit het eerste oog komt. En daar hebben we met name in ons onderzoek uitgebreid naar gekeken. Dat was ook onze hoofdzakelijke uitkomst. En daarin zagen we dat het eigenlijk ook weer doordat de berekeningen zo nauwkeurig zijn geworden, dat er eigenlijk geen verschil zit in de brilsterkte afwijking of we nou die 2 weken daartussen laten of niet. Ja, het Maastricht UMC heeft deze operatie dus tegelijkertijd al een aantal keren gedaan. Kunnen alle ziekenhuizen dit nu gaan doen met jullie ervaringen? Ja, want het is ook aangepast in onze landelijke richtlijn. Dus daarmee is het gewoon geadviseerd door de landelijke vakgroep dat dit zo uitgevoerd kan worden. Alleen zitten er wel nog wat inrichtingsproblemen, zal ik het maar noemen, aan. Dus juist omdat we het als 2 aparte operaties beschouwen en het risico op ontsteking ook zo laag mogelijk willen houden, is het nodig dat we het als 2 separate steriele ingrepen beschouwen. En daarmee moet wel een aantal logistieke zaken moet goed ingericht zijn voordat deze manier van werken uitgevoerd kan worden in een ziekenhuis. Dus dat vergt wel nog wat logistieke voorbereiding voordat het daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Dank oogarts in opleiding en onderzoeker Lindsay Spekrijzen. Het is 8:10. Ze zijn nogal wel eens te jong, krijgen niet genoeg betaald en werken onder slechte omstandigheden. Ik heb het over maaltijd- en flitsbezorgers. En de misstanden in deze sector zijn blootgelegd door de arbeidsinspectie. Paul van den Burg is van de arbeidsinspectie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welke bedrijven maken zich hier nou schuldig aan? Nou, eigenlijk alle bekende bedrijven in Nederland die we kennen op het gebied van maaltijdbezorging. Dus dat is thuisbezorgd en Uber Eats. Maar ook de plaatselijke horecaondernemer die maaltijdbezorgers in dienst hebben. En bij de flitsbezorging gewoon de grote 3. Gorilla's, Getir en Flik. En allemaal kennen ze schijnbaar de wet en regelgeving niet. Want wat gaat er mis? Wat zijn nou die slechte omstandigheden die jullie tegen zijn gekomen? Ja, nou, we hebben 350 maaltijdbezorgers en flitsbezorgers gecontroleerd. En in meer dan 20 gevallen waren ze jonger dan 16. Bij maaltijdbezorgers is het al ruim 2 jaar verboden. De jongste was zelfs 13. Daarnaast treffen wij ongeveer 21 mensen hebben aangetroffen die überhaupt niet in Nederland mogen werken. Daar heeft de werkgever geen vergunning voor. Ze worden contant betaald, dat mag niet. En sommigen krijgen €20 voor een hele avond werken. Nou, dat betekent dat ze ver onder het minimumloon zitten. En waar werden die misstanden geconstateerd? Is dat in heel Nederland of specifiek bijvoorbeeld in de Randstad? Wat kwamen jullie tegen? Nee, we hebben 13 plaatsen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem, Groningen, Nijmegen, Breda, Maastricht, Haarlem, Almere en Tiel. Dus we zijn gewoon door heel Nederland zijn we gaan controleren. En je ziet dus overal dat men niet aan de regels houdt. En was u verbaasd hierover? Want het gaat natuurlijk al vrij lang over dit thema. Ja, deels waren wij verbaasd. Omdat nadat de wetgeving was veranderd, dat je onder de 16 geen maaltijd meer mocht bezorgen, hebben we wel gecontroleerd. Toen zagen we echt dat er verbetering was. Maar de laatste tijd kregen we toch weer signalen, ook van gemeenten, van nou, dit klopt niet. Vandaar deze grote actie. En daarin zijn we helaas gestaafd dat iedereen deze regel weer gezellig aan het overtreden is. Ja, wat moet er gebeuren om definitief een einde te maken aan dit soort misstanden? Nou, wij blijven sowieso controleren, dat is één. Dus dan geven we boetes. Twee, roepen wij toch ook de ouders op om te zorgen van laat je kind van 13, 14, 15 niet op zo'n fiets zitten. Dat is levensgevaarlijk. We hebben afgelopen jaren twee dodelijke ongelukken gehad met fietsbezorgers. De kinderen zelf die krijgen geen boete, althans niet van ons. Maar een groot deel heeft overigens van de politie wel een boete gekregen omdat ze op de fiets zaten en over de stoep reden of geen helm ophalen op een elektrische fiets. Ja, het is allemaal niet... Je kan beter vakken vullen ergens dan dit doen, zeggen we altijd maar. En heb je, ja, ik neem aan dat jullie contact hebben met deze bedrijven. Wat zijn hun reacties hierop? Ja, wij hebben daar contact mee. De reactie is tweeledig, want we hebben ook in de hubs, die dark stores van die flitsbezorgings gecontroleerd. Daar was ook niet alles koek en ei. Een beetje gevaarlijk soms om daar te werken. Daar hebben we wel het idee dat ze naar ons luisteren en dat we ook weer aanpassen. In het verleden zijn we ook bij hun geweest met betrekking tot de leeftijd. En dan zien we toch bij de maaltijdbezorgers dat ze daar dan toch weer niet aan houden. Dus ja, we gaan maar weer in gesprek, in ieder geval met hun. Maar dat hebben we liever niet. We hebben gewoon liever dat ze gewoon zeggen, ja, die kinderen nemen wij gewoon niet in dienst. Maar wat kwamen jullie in die zogeheten hubs van die flitsbezorgers dan tegen? Ja, het is er allemaal heel nauw. Ik bedoel, het is opslag, maar het zijn eigenlijk oude winkels die helemaal niet bedoeld zijn voor opslag. Dat betekent dat de doorgangen erg nauw is. Je kan elkaar nauwelijks passeren. Nooduitgangen zijn soms geblokkeerd door stellages. En wat je ziet, bovenin de stellages staan vaak ook zware pakketten. Nou, als het even misgaat, vallen die naar beneden en kunnen dus op iemand terechtkomen. Het is gewoon een inrichting van winkels die niet gericht is als distributiecentrum. Goed, dank u wel. Paul van den Burg van de Arbeidsinspectie. Het kabinet gaf miljarden uit zonder parlementaire toestemming. Vorig jaar ging het om bijna 21 miljard euro, blijkt uit een analyse van de Volkskrant. Met een noodmaatregel kan het parlement worden omzeild bij begrotingsplannen. Volgens een parlementair wetenschapper is het in strijd met de regels van onze parlementaire democratie om deze maatregel keer op keer in te zetten. De Raad van Europa vergadert vandaag en morgen in Reykjavik over een nieuw mensenrecht, schrijft Trouw. Het recht op een gezonde leefomgeving. Wie vindt dat een regering te weinig werk maakt van bijvoorbeeld klimaatbeleid of regels om de luchtkwaliteit te verbeteren, moet dan in de toekomst naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen stappen. Universiteiten in de Amerikaanse staat Florida mogen geen vakken meer geven die gaan over ras en gender, melden verschillende Amerikaanse media. Gouverneur DeSantis heeft een wet getekend die daar een einde aan moet maken. Subjects like critical race theory, other types of DEI-infused courses and majors, Florida's getting out of that game. If you want to do things like gender ideology, go to Berkeley. Go to some of these other places. That's fine. Ga maar lekker naar een andere universiteit dan in Florida als je je druk maakt over diversiteit, zegt gouverneur DeSantis, die trouwens ook namens de Republikeinen wil meedoen aan de komende presidentsverkiezingen in de VS. Chemiebedrijf 3M moet schadevergoeding betalen aan een gezin met twee kinderen in het Belgische Zwijndrecht. De familie was volgens de VRT naar de rechter gestapt omdat ze 100 keer meer PFAS in hun bloed hebben dan toegestaan. De chemische stof werd eerder ook gevonden bij graafwerkzaamheden rond de 3M-fabriek waar het gezin in de buurt woont. Het gezin krijgt nu 2000 euro en als er in de toekomst meer schade ontstaat, kan dat nog oplopen. En inwoners van Meeden in Groningen die afgelopen weekend rook uit hun apparatuur zagen komen door een stroompiek, krijgen alles vergoed, beloofde Enexis gisteravond op een informatieavond in het dorpshuis. Bij werkzaamheden ontstond er een stroompiek van 400 volt met alle gevolgen van dien, vertelden gedupeerden aan RTV Noord. In Groningen was geknetter en geboom en er rook van mijn versterkers af, van mijn wifi-versterkers en alles. Maar werkelijk rook goed? Werkelijk van de rook uit, ja. Koelkast kapot, magnetron kapot, diepvries kapot, afwasmachine kapot. Ja. En mensen konden zich op de informatieavond gelijk aanmelden voor een schadevergoeding. Het verkeer, Erwin de Hart.

Elke werkdag. Van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for The Script met Superheroes. En mee aan het dansen was Guylaine. Ja. Lekker nummer. Als die tafels hier hoog staan, dan blijf je staan. Hè? Dan ga je bewegen. Wat gaan jullie zo meteen bespreken in Stand.nl? We gaan het hebben over de laatste plannen voor het asielbeleid. Om asielzoekers in te gaan delen in een A- of een B-status. VVD en CDA die willen dat graag. Het idee is onder meer dat er daarmee minder vluchtelingen richting ons land komen. Andere landen zoals België en Duitsland die werken al met zo'n systeem. En even een korte toelichting voor dat mensen het niet hebben meegekregen. Bij een A-status dan ben je echt persoonlijk je leven niet meer veilig, zo gezegd. En bij een B-status gaat het niet om persoonlijke vervolging, maar is het bijvoorbeeld omdat jij gewoon in jouw land een burgeroorlog woedt en je dus ontvlucht op die manier.

met avondklokken, maakt het niet uit. We hebben altijd zijn doorgegaan conform de regels. Ja. We hebben daardoor ook ons sportpark opengesteld voor andere sporten. Dus voor andere kinderen die niet konden sporten. We hebben hier turnles gehad, we hebben hier dansen van de carnavalsvereniging gehad. We hebben eigenlijk alle collega-verenigingen bij ons laten sporten. Waar voor je namensbekendheid toe dan? Ja, en mensen kwamen hier en die waren hier nog nooit geweest. Van, hey god, wat gebeurt hier? Wat leuk en interessant. En daardoor kwamen ook andere kinderen bij ons sporten. Van sporten die helemaal niet mochten, zaalsport bijvoorbeeld. Ja, dan hebben we daar meer leden uitgehaald. Maar wel hebben denk ik een naam in de regio gekregen, in het dorp. Ja. In onze gemeente kregen van, hey, daar is gewoon altijd wat te doen. Daar is iets te doen, dus aantrekkelijk. Daar gebeurt meer dan alleen voetbal. Ja, nou ja, goed, hè, inderdaad. Hè, want we hadden natuurlijk daaromheen gelukkig heel veel kinderen hier. Als het mocht, waren ook de ouders erbij. Ja, dan krijg je heel veel reuring en dat brengt toch meer leden naar je toe. En hoe bevorder je het verder nog? Dus reuring moet je veroorzaken. En ik begreep zelfs dat jullie exitgesprekken voeren met jongeren die potentieel willen afhaken. Nou ja, we proberen eigenlijk vanaf het begin van het seizoen eigenlijk heel veel aandacht te geven aan alle teams. Ja, dus we hebben een netwerk van coördinatoren rondom de teams. Die horen heel veel, die luisteren goed. Die zijn ook vaak in contact met ouders. En ieder team moet van ons ook, dat is ook een soort verplichting, dat ze een ouderavond organiseren. Met de ouders zelf, dus niet met een hele categorie of meerdere teams, maar met het eigen team, waardoor er veel meer binding is. Ja, en we proberen, als we dan iets horen via dat netwerk van een kind dat zegt, nou, volgend jaar wil ik gaan stoppen of ik ga studeren. Want jij wij natuurlijk ook, hè. Dan proberen we het gesprek te voeren van, waarom ga je stoppen? Kunnen we je helpen? Wat zou een reden zijn om door te gaan? Enerzijds in de hoop dat het kind blijft. Anderzijds lering en vermaak voor onszelf. Ja. Want wij willen zelf ook ontwikkelen. En misschien doen we wel iets niet goed, waardoor de kinderen afhaken. Dat zou natuurlijk zonde zijn dat we dat niet weten. Tot slot, wat zou uw advies zijn aan clubs die waar een leegloop gaande is of die niet meer op niveau zijn gekomen na corona? Nou, het is natuurlijk heel moeilijk om vanaf deze plek een advies te geven. Ja. Maar ik zou zeggen aandacht. Probeer met je leden in contact te zijn. Probeer met de ouders in contact te zijn. Probeer ook met ouders het gesprek te voeren als er zaken zijn. Probeer ook heel snel als er iets is met ouders in gesprek te komen. Ja. En door die aandacht en door de contact krijgen we dingen te horen. En ik denk ook dat je niet bang moet zijn om te horen dat er iets niet goed gaat. Want dat is voor ons weer reden om dingen te verbeteren. En wij zijn ook vrijwilligers allemaal, we doen ons best. En wat daar gebeurt, worden natuurlijk ook wel fouten gemaakt of dingen aangepakt waar je achteraf van denkt, goh, nou, dat is misschien heel goed om dat anders aan te pakken of een andere beslissing te nemen. Maar dan moet je denk ik nu te groot voor zijn en dan moet je dat kunnen toegeven en dat kunnen aanpassen. Een verslag was dat van onze eigen Jeroen de Jager. De beste manier om wangedrag op de voetbaltribune aan te pakken is er geen aandacht aan te besteden. Dat zegt een Gronings hoogleraar algemene rechtswetenschap tegen RTV Noord. Afgelopen weekend werd de wedstrijd Groningen-Ajax al binnen 10 minuten gestaakt, want er was vuurwerk op het veld gegooid. En volgens deze hoogleraar doen supporters dat vooral om status te verwerven. Dus media kunnen dit soort incidenten beter negeren. Het is een eenvoudige manier om alle aandacht op je te vestigen. En de pers is elke keer gewillig om daaraan mee te werken. Die hijsen dit soort mensen op het schild. En dat betekent dat ze vaak in eigen kring een soort van helden worden. Ja, het is wel een beetje de boodschapper dan de schuld geven. Op het schild hijsen. Het wordt natuurlijk veel aandacht aan besteed. Ja. We hebben er ook veel aandacht voor gehad. Maar hij vindt dus negeren, dan gaat het eerder voorbij. En deze hoogleraar vindt dat de straffen in Nederland ook hoog genoeg zijn voor hooligans. In Engeland kunnen fans een stadionverbod van maximaal 5 jaar krijgen, zegt hij. En hij wijst erop dat dat hier 30 jaar is. Liverpool won gisteravond in de Premier League met 3-0 van Leicester City en blijft daardoor meedoen in de strijd om Champions League. Cody Gakpo speelde de hele wedstrijd als spits, scoorde weliswaar niet, maar toch is trainer Jurgen Klopp erg tevreden over de ontwikkeling van de Nederlander, vertelde hij op de persconferentie na afloop. He is a super football smart person. So he was. I have not for one second I feel that he's 23. He eats football. Hij eet voetbal. Nou, dan ben je echt een goede speler. In zijn spel lijkt hij veel ouder dan 23, zegt Klopp over Gakpo. Hij is ontzettend voetbalslim, zoals de trainer dat noemt van Liverpool. Meerdere renners moesten tijdens de Giro d'Italia afstappen wegens corona. Klassementsleider Remco Evenepoel bijvoorbeeld hebben we begin deze week gisteren nog gehoord. Ook de Noor Sven-Erik Biström testte in de eerste week positief op het virus. Maar hij besloot om door te fietsen in Italië. Aan Eurosport vertelt hij dat de afgelopen dagen weliswaar vermoeiend waren. Het was echt een kwestie van overleven. Maar nu voel ik me beter en ik hoop dat het ergste voorbij is. Ja, we hebben het al eerder besproken in de uitzending, ook met onze commentator Tom van het Hek. Je zou misschien denken, mag dat dan? Ja, renners zijn dus niet verplicht om af te stappen als ze corona hebben. Ze doen dat vaak wel uit medische overwegingen, maar het is niet dat de Internationale Wielerunie zoiets verplicht. Ja. Dat is een overweging van de ploegen zelf. En voetbalclub Cardiff City wil 100 miljoen euro van FC Nantes als schadevergoeding alsnog voor de dood van speler Emiliano Sala, meldt persbureau AFP. De Argentijnse spits kwam in 2019 om bij een vliegtuigongeluk, 2 dagen nadat hij een contract had ondertekend bij Cardiff City. Hij was ook onderweg naar Engeland. Cardiff wilde de 17 miljoen euro die het voor Sala had betaald terug van Nantes, maar de rechter ging daar niet in mee. En nu doet de club dus een nieuwe poging en schat de schade door het overlijden van Sala inmiddels op 100 miljoen. De advocaten van Nantes noemen dit een absurd juridisch front. Erwin de Hart, verkeersinformatie. Het is druk. Het is erg druk op de weg. Nou valt net mijn computer uit. Dat zal je dan ook weer net zien. Kijk. Ik praat even de tijd vol. Ja, daar komt alweer iets. Op de A7 Heerenveen richting Groningen zijn werkzaamheden aan de gang. En nog altijd veel vertraging tussen Leek en Hoogkerk. 1,5 uur in 7 kilometer file. Was dat een hit uit 1981, While You See a Chance. Op Bonaire gaan mensen steeds vaker de straat op om te protesteren tegen het geaarzel van de Nederlandse overheid bij het vaststellen van een sociaal minimum. De armoede op het eiland is groot, het voorzieningenniveau en de uitkeringen zijn beneden het bestaansminimum. De inwoners zijn boos en eisen oplossingen. Zo hoorde correspondent Dick Draaier bij een van die demonstraties op Bonaire. Nog nooit waren zoveel mensen op de been in Bonaire om te demonstreren. Afgelopen weekend verzamelden burgers, vakbonden, kerk, politieke en consumentenorganisaties zich op het eiland om hun ongenoegen te uiten. Waarom demonstreert u? Vanaf 10 oktober 2010 horen we bij Nederland. We zijn een speciale gemeente, maar het is wel heel erg speciaal. Want dezelfde dingen die voor Nederland gelden, gelden niet voor Bonaire. En wij hebben gedacht, als we samen gaan met Nederland, dan gaat het ons hier veel beter. Bonaire, maar ook Saba en Sint-Eustatius vallen direct onder de ministeries in Den Haag. Ik heb een paspoort uit Nederland. Ik zie mensen die met heel weinig geld moeten rondkomen. Ik zie kinderen die zonder eten naar school gaan. Overal zit subsidie op in Nederland. Hier, toeslagen? Ja, toeslagen. Dat hebben we hier niet. Terwijl we wel horen dat we Nederlanders zijn. Bonaire is Nederland, jullie zijn Nederlanders. Maar het is wel een verdomd speciale gemeente. Nou zegt Nederland, we zijn bezig met een sociaal minimum 2025. Komt het er? U moet even geduld hebben dus. Dat geduld hebben we niet meer. We geloven het niet meer. Ze beloven het vanaf 2010 beloven ze dat. Een van de demonstranten is de alleenstaande moeder Elsie Martinez. Ik zocht haar vlak voor de demonstratie op. Ze heeft twee kinderen met gezondheidsproblemen, vooral de jongste. Kom daar, Elsie. Kom bij. Ik had je nog een morgen. De hond bijt niet en ik ga naar binnen. Het is net na het middaguur. De gordijnen zijn dicht en de airco staat aan. Het is donker binnen. Wat heeft Kion eigenlijk? Hij heeft een huidaandoening, de zweetklieren zijn niet ontwikkeld. Als hij zweet of fysiek bezig is, stijgt dan die hitte in plaats van naar uit het lichaam te vloeien, stijgt die hitte dan naar zijn hoofd. Dus dat proberen we met de airco te vermijden. Toeslagen kent Bonaire niet. En Elsie moet veel van de gezondheidskosten voor Kion, maar ook voor haarzelf uit eigen zak betalen. En die zak is niet diep. Vroeger werkte ik bij IND, Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ja, dat is de overheid, hè? Ja, ben ik ontslagen door mijn ziekte. Mm-hmm. En opeens in de onderstaansuitkeringswezen gekomen. Ja, in Nederland noemen ze dat de bijstand, hè? Ja, de bijstand. De laatste uitkering. Ja. Hoeveel dus, is dat? Sinds januari verhoogd tot 454. Dus... Maar in de, even voor mij, hè, voor in de maand heeft u twee keer 455? Ja, 908. $908? Ja. Ja. Dus laten we zeggen €800 aan inkomen. Ja. Terwijl de kosten voor levensonderhoud op Bonaire door het CBS berekend is op €1700 tot €1900 per maand. Grote boosdoener is het ontbreken van een vastgesteld sociaal minimum, zoals in Nederland het geval is. Zodat we dan een menswaardig bestaan kunnen hebben hier op het eiland. Want het is echt niet meer uit te houden. U gaat zo direct ook spreken, hè, op het podium, ja, op het plein. Wat gaat u zeggen? Ja, het is gewoon inspiratie ter plekke. Want ik heb zoveel dingen meegemaakt dat het echt een hele boek vol wordt. Dus door die manifestatie gaan we toch proberen om de nodige druk uit te oefenen. Zodat we toch de aandacht krijgen van Nederland. En dat we dan een menswaardig bestaan hier kunnen krijgen. Een staatssecretaris van Huffelen van Koninkrijksrelaties zegt in een reactie dat ook voor de Nederlandse regering de armoede op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een doorn in het oog is. Ze zegt: we erkennen en herkennen de problematiek en willen die zo snel mogelijk aanpakken. We'll be right back.

erg vaag worden als we er niet voor kunnen instaan dat mensen kunnen leven in een schone omgeving die hun gezondheid niet bedreigt en die hun leven niet bedreigt. Zaken als een grote chemische vervuiling, het verdwijnen van de biodiversiteit en natuurlijk de gevaren van de klimaatverandering hebben ons denk ik wakker geschud. En ik hoop dat de Raad van Europa, die bij uitstek geschikt is om zich te buigen over mensenrechten in Europa, dat die vandaag en morgen de moed zal hebben om vast te stellen dat het recht op een schone en een gezonde omgeving inderdaad gezien moet worden als een fundamenteel mensenrecht. En dat betekent dat we ook structuren zullen moeten vinden om dat recht af te dwingen. Want hoe zou dit mensenrecht er dan in de praktijk uit moeten zien? Nou, dat als je als burger geschaad wordt in jouw fundamentele recht, zoals als je nu geschaad wordt in jouw fundamentele recht, dat je ten onrechte gevangen wordt gezet, of dat je ten onrechte je niet mag organiseren, of dat je ten onrechte door niet aanspraak kan maken op een onafhankelijke rechter, dat je in de toekomst kan zeggen, als ik geschaad word in mijn recht op te leven, doordat mijn omgeving vervuilt, doordat het klimaat verandert en mijn leven bedreigt, dan moet er een rechtsgang voor me zijn zoals die er nu ook al is in Europa, naar het Europese Mensenrechtenhof in Straatsburg. Of dat de uiteindelijke formule wordt, of dat we een andere manier op vinden om een wettelijk bindend instrument te creëren. Dat staat te bezien. Maar vandaag, hier in Reykjavik, komen nu de regeringsleiders en de staatshoofden binnengevlogen om te erkennen, te onderkennen dat de Raad van Europa de eerste organisatie ter wereld zal zijn die gaat zoeken naar hoe dan dit recht, wat eigenlijk breed onderkend wordt door de bevolking en met name door jonge mensen, ook juridisch afdwingbaar wordt. Ja, die regeringsleiders praten er dus over tijdens die top in Reykjavik. Kunnen zij ook een definitieve beslissing nemen? Nee, de staatshoofden en de regeringsleiders die komen bijeen om richting te geven aan Europa's oudste en breedste verdragsorganisatie. De Raad van Europa bestaat al sinds 1949... op basis van de richting die hier vandaag en morgen in Reykjavik wordt vastgesteld, zullen de nationale regeringen uitvoering moeten gaan geven aan die richting die hier wordt uitgezet. Dus in die zin is het een historisch moment. Het is ook een eerste stap. Want de uitwerking ervan, dat zal nog een hele klus worden. Want het betekent nogal wat als mensen inderdaad naar een rechter zouden kunnen stappen als in dit fundamentele mensenrecht, het recht op een schone en een gezonde omgeving, aangetast worden. Maar vandaag wordt de beslissende eerste stap gezet, zal ik zeggen. Maar inderdaad, de praktische uitvoering, dat wordt nog een hele opgave. Ja, alles in Europa dat met mensenrechten te maken heeft, is een hele opgave. Want onze regeringen verplichten zich om hun burgers te respecteren in hun elementaire mensenrechten. Maar om dan te garanderen dat die mensenrechten ook daadwerkelijk overeind blijven, daarvoor is, en dat is het unieke van de Raad van Europa, daar is een rechtsgang voor nodig. Iedereen in Europa kan, als hij of zij in zijn mensenrechten wordt aangetast, uiteindelijk naar het mensenrechtenhof in Straatsburg. We zullen een vergelijkbare structuur moeten vinden binnen de Raad van Europa om ook dit nieuwe mensenrecht, het recht op een schone en gezonde omgeving, om dat ook afdwingbaar te maken. Dat wordt nog een hele weg. Maar de eerste stap, de grote stap, die wordt vandaag hier gezet door alle regeringsleiders en staatshoofden van de 46 lidstaten. En het wordt een bijzondere bijeenkomst, want het is de eerste top van de Raad van Europa sinds 2005. Wat wordt er nog meer besproken? Nou, nummer 1, 2 en 3 op de agenda is natuurlijk hoe we justitie en hoe we rechtvaardigheid en internationale samenwerking concreet gestalte kunnen geven met betrekking tot Oekraïne. Oekraïne is binnengevallen door ons voormalige lidstaat Rusland, die we daarna uiteraard van Europa hebben gezet. Maar het onrecht dat gaat door in Oekraïne en de Raad van Europa zou de Raad van Europa niet zijn als wij ons niet met name richten over hoe kunnen we de aanstichters van deze oorlog verantwoordelijk houden, juridisch verantwoordelijk houden. En hoe kunnen we alle ellende en schade die toegebracht wordt aan het Oekraïnse volk zo goed mogelijk compenseren? Een van de besluiten die hier genomen zou worden is dat er een internationaal register komt, een uniek register, waarin nu al mensen in Oekraïne hun schade die ze lijden in deze vreselijke oorlog kunnen melden. Dat register zal gevestigd worden in Den Haag. En het zal daar weer de eerste stap zijn

We lopen nu door de boomgaard met olijven van Pedro. Estos son olivar de montaña. Hij schrikt eigenlijk van de conditie van die olijfbomen. Pero claro, falta el agua. Er zitten bloemen aan. En als hij zo'n takje eraf breekt, dan vallen alle bloemetjes eraf. En dat betekent maar één ding. Die olijven, die komen er niet dit jaar. La flor está vacía, la de este año. Mira. Hij wordt er helemaal verdrietig van. Je ziet het in zijn ogen. Mira. Toda vacía. No hay nada. En de bomen zien er ook niet goed uit. Niet de juiste kleur. Es un susto. Esto es una desgracia. Oh, pero una desgracia. Una desgracia grande. 2 jaar geleden had hij nog een oogst van 60.000 kilo olijven. Een opbrengst van 40.000 euro. Vorig jaar, toen het ook al zo droog was, was de oogst 2.000 kilo olijven. En nu niks, denkt hij. Tiene que caer el agua ya. Hij kijkt uit over het landschap en zegt, ik weet het gewoon niet. El futuro bastante negro. Ik zal binnenkort wel een uitkering moeten aanvragen. Las perspectivas son francamente malas. Zegt ook varkensboer Alfonso. Mantener el ecosistema vivo es muy difícil. Muy difícil. Het hele ecosysteem zal verdwijnen. Dit wordt woestijn. Esto pasará a ser un desierto en no mucho tiempo. En eeuwenoude ambacht hier gaat verdwijnen. Slecht nieuws voor de boeren in Zuid-Spanje. Een reportage was dat van Eva Wiesing. Reactie aan de redactie. Vorig jaar waren er wereldwijd 883 geregistreerde executies. Een recordaantal, aldus Amnesty International. Het aantal landen dat de doodstraf uitvoert daalt weliswaar. Maar de landen die het nog wel doen, executeren meer mensen, vertelde Elke Kuiper van Amnesty in de uitzending. En er kwamen nog wat vragen over binnen van luisteraars. Rich bijvoorbeeld appte dat hij informatie over de Verenigde Staten miste. De VS heeft toch ook executies? Hoeveel zijn er daar dan gedood? En luisteraar Van vroeg zich af of er ook landen zijn die de doodstraf weer willen invoeren. Herinvoeren dus eigenlijk. Ja, goede vragen allemaal. We hebben Elke Kuiper van Amnesty Nederland nog even aan de lijn. Ja, laten we beginnen bij de Verenigde Staten. Hoe is de situatie daar wat betreft executies? Ja, die cijfers hebben wij ook. De Verenigde Staten staan in de top 5, laat maar zeggen, op nul. Ah. Nou, dat is dat dan is heel spannend. Krijgen we Elke Kuiper nog terug? We gaan even door, we hopen haar nog terug te krijgen. Ondertussen even naar het andere onderwerp. Het ging over staaroperaties. Patiënten die aan beide ogen een staaroperatie moeten ondergaan, die kunnen beter in 1 keer worden geholpen dan met de gebruikelijke 2 weken pauze tussen beide oogoperaties. Dat blijkt uit onderzoek van het Maastricht UMC, vertelde oogarts in opleiding en onderzoeker Lindsay Spekreizen. Winnie heeft nog een vraag daarover. Na de operatie krijgt de patiënt normaal gesproken een beschermkapje op het oog. Als dan 2 ogen tegelijk worden geopereerd, lijkt me dat wat lastig. Hoe zit dat? Dat hebben we nog even aan Lindsay Spekreizen gevraagd. Als een patiënt aan 2 ogen tegelijk geopereerd wordt, dan kunnen we de ogen natuurlijk niet afplakken zoals we dat normaal zouden doen. Dus normaal, als we de ogen 1 voor 1 zouden opereren, dan plakken we het oog af met een soort van wattenverband, met een hard kapje daaroverheen. En dan ziet een patiënt niks met dat ene oog. Op het moment dat we beide ogen op dezelfde dag opereren, dan laten we of de ogen gewoon vrij met een bril of een zonnebril ervoor. We plakken daar een helder kapje voor met wat gaatjes erin, zodat dat ook niet kan bestaan. En dan functioneert dat eigenlijk als een soort van bril, die kapjes ervoor. En mensen kunnen daar wel gewoon doorheen kijken. Ja, Spekreizen wil wel even benadrukken dat het nog altijd wordt geadviseerd om iemand mee te nemen die je na zo'n staaroperatie kan begeleiden. Ja, altijd handig. Precies, altijd goed om dat mee te nemen. En Elke Kuiper van Amnesty International is weer terug aan de lijn. Het ging over executies in de Verenigde Staten. Hoeveel zijn er daar, wilde luisteraar Rich weten. In de Verenigde Staten zijn in 2022 18 executies voltrokken in 16 verschillende staten. De meeste in Oklahoma en Texas. In Amerika gebeurt dat met dodelijke injectie meestal. Maar doordat er vaak problemen zijn met de toelevering van die middelen, gaan die executies niet altijd goed. Ja, en er zijn dus steeds minder landen die de doodstraf hebben. Maar zijn er nu toch landen die het opnieuw overwegen om het toch te gaan doen? Ja, er zijn veel landen die de doodstraf officieel ergens nog wel in de wet hebben gestaan, maar vaak geen executies uitvoeren. Vorig jaar zijn er na een tijd niet wel weer executies uitgevoerd in bijvoorbeeld Afghanistan, Myanmar ook, Singapore, Kuwait, Palestijnse gebieden. Dat zijn landen die weer begonnen zijn inderdaad. Dank Elke Kuiper van Amnesty Nederland. 3 voor de dag. FC Groningen en Ajax spelen de competitiewedstrijd uit die zondag na 9 minuten alweer werd gestaakt. Dat gebeurde vanwege rookbommen en een supporter op het veld. De stand is nog 0-0 en er mag geen publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn. Verdachten van een van de grootste kunstroven in Duitsland staan vandaag voor de rechter. De buit was ruim 113 miljoen euro waard en werd lange tijd als verloren beschouwd. Correspondent Charlotte Waiers. Verdachten die hebben een deal gesloten met justitie. En die hebben 31 stukken teruggegeven. Maar die waren deels compleet, maar deels ook niet en beschadigd. En dat hebben ze gedaan in ruil, ja, natuurlijk voor een mildere straf. Dus eerst dreigde straffen tot 15 jaar. Nu tussen de 3,5 en bijna 7 jaar. Maar ja, er is wel veel kritiek gekomen op die deal, omdat het inderdaad minder was dan afgesproken en er ook dingen beschadigd zijn. En hier in Nederland praat het kabinet vanmiddag verder over migratie onder leiding van minister Jessel Gus. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, wat ligt daar op tafel? Ja, dit is eigenlijk een grotere groep ministers en staatssecretarissen die al langer praat over hoe grip te krijgen op migratiegroepen die naar Nederland komen. Dan gaat het dus echt van internationale studenten tot arbeidsmigranten en asiel. En gaat het om maatregelen voor de lange termijn? Nou, de meeste politieke spanning zit op die laatste groep, op asiel. VVD en CDA willen dat Nederland minder aantrekkelijk wordt voor asielzoekers dan de landen om ons heen. En daarom pleiten ze eigenlijk voor een systeem wat lijkt op wat België en Duitsland hebben. Een systeem met twee statussen waarbij een asielzoeker die naar Nederland komt, bijvoorbeeld vanwege een oorlog, vanwege een tijdelijke oorzaak, een oorlog die na een paar jaar weer voorbij kan zijn, een tijdelijke status krijgt met minder rechten. België en Duitsland hebben dat ook en dus moet Nederland dat ook invoeren, zeggen zij. Maar D66 en ChristenUnie zien dat niet zitten. Zij zeggen Nederland heeft dat 20 jaar geleden juist afgeschaft. En het was niet voor niks, want het leverde heel veel extra procedures op. Maar wellicht als ze vandaag iets dichter bij elkaar komen. Dit is een van die voorstellen die op tafel ligt. En er zijn dus meer van die voorstellen voor de langere termijn. En vandaag zijn de vicepremiers er ook bij. Dus het wordt wel opgeschaald, zou je kunnen zeggen. En tot slot nog even kort, wanneer wordt duidelijk waar het kabinet mee gaat komen? Wanneer? Bedoeling is eind deze maand. Het zou de VVD ook goed uitkomen, want die hebben 3 juni een congres. En premier Rutte heeft zijn achterban beloofd iets te gaan doen aan die hoge aantallen asielzoekers. Dus dan heeft hij iets om voor de dag te komen op die dag. Dankjewel, Ewout. Gaan we nog even naar Guilaine. Wat gaan jullie zo meteen bespreken in Spraakmakers? We beginnen straks natuurlijk met Stand.nl. En de stelling is vandaag: Nederland moet met een A- en B-status gaan werken bij asielzoekers. Om dus bepaalde mensen in te delen, om te kijken of je dus meer kans hebt om permanent te blijven of om recht te hebben of gezinshereniging. We gaan het daar straks over hebben, want we hebben eerder met zo'n systeem gewerkt. Dat is niet voor niks afgeschaft, zou je kunnen denken. Dus de voor's en de tegens horen we straks in het eerste half uur van Spraakmakers. Dat is zometeen bij Guilaine. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Nog een fijne dag.